وزين بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا سورة مريم مكي سورة په نزول کې سلور سلوختم نمبر دی 44 پس د سورت فاطر او مخکې د سورت طه نه نازل شوه دی. مناسبت د مخکې سورت سره سورت کهف کې وویل عالم الغیب و متصرف اللہ تعالی دے سورہ مریم کی وہی طول نیکان بندگان اللہ تا محتاج طول نیکان بندگان اللہ تعالی تا محتاج بلا وجہ سورۃ کاف کې د فرض شبهات او کړه شنیکان بندگان هغه چې کوم دنو عالم الغیب نو شبهات د فکرل اوس د فرض نور او شبهات او کوي دریم وجه سورۃ کهف کی آخر کی وویل انما الہکم الہ واحد بدلتا عاجزی ذکر کئی عیسیٰ علیہ السلام چې هغه ته الہ ویل شیو داود سورت تا فاعبده واستبر لعبادته عز المصطفين تضرع المستجيبين الى الله تعالى او تفريب عبادت کی نیکان بندگان اللہ تعجزانو او تفریب دی عبادت کئی. سورت دری سبقونه دی. اول سبق دری شفیت آیاتونه دی تریا ساٹ و دیکی عاجزی دا دنیکانو بندگانو عجز دا انبیاء کرامو او د مریم بی بی. دویم عیسیٰ کی عجز د ملائکو دے. سلور شپیتم او شپک شپیتم آیات کی عجز د ملائکو چه ملائکو انبیاء تا عجزان دی. دریم حصہ د شپږ شپې تمایات نه تر اخره پورې ده. په دې کې زور نه دي په انکار د مقاصدو. زور نه ذکر کوي په انکار د مقاصدو. سره د تفیفاتو نه امتیازاتو کی د عیسیٰ علیہ السلام د ولادت تفصیلی حالت د ابراہیم علیہ السلام بیانات اربعا د شرک خطرناکی په یو ناشنا انداز لقد جئتم شيئا ادا نواسی نوے کی سورت کے عاجزی دے نیکان و بندگان و ذکر کئی عیسیٰ زکریا علیہ الصلات والسلام عاجزی چھ کمدنو ابتدان روڑی ابتدان زکریا علیہ الصلات والسلام عاجزی ذکر کئی کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا بیان د مهربانه د رب دې په بند خپل په متاز خپل زکریا باندې دا چې کوم بیان کیږي نو رب رحمان دې او عبده ذکر کو یو د عیسیٰ علیہ السلام د زکریا علیہ السلام عاجزی ته اشاره وا شغال الله ته محتاج دویم د الله رحمت په عبدیت ملاوی خصوصی رحمتونه دا په عبدیت ملاوی چې سوره متاز نو الله بدر رحمتونه درکی او تذکرہ باندې چې کوم دنو پاتې شي اذن ادا ربو ندان خفیا او خچ د فریاد او خپل رب ته ندان خفیا چغه واره خپل رب ته چغه پرو باندې دا لاسن خبره وا دغه په وځه مونږه کې چغه وباسه دا سلای چې چغه نو خو چغه ای چغه ته څنګه ویل کیږي چې په مزه مونږه کې چغه واله پرو مونږه کې ویسا شیخ صاحب رحمه اللہ تعالیٰ و فرمائل وی دا چغا چوا تو چه پا کم اخلاص سارا دزلن راواتلا تو پا آغا اخلاص سارا خلیل راغلی ویند دینا مغرط چغا جوڑا شیوا دین ندار تکی کی دین ندار لفظ کی آغا دنننی اخلاص تا اشاره دا و ادب ملحوظو چه بی ادبی را نشی و چه خلیل راتلنو پا مزه شوا چه خلیل راتلنو پا مزه شوا این راواتلی چه کمدنو آغا دیر پا چغا باندی و پا اخلاص باندی او خفا کی یا روایت کی راغلی دی قطاده روایت تی چه ان اللہ یحب الصوت الخفی والقلب النقي ان الله يحب الصوت الخفي والقلب النقي دا الله تعالی چې کمنو رو आवाज په مزه د خوخي او پاک او صفا زړې خوخي نو چیرې او ربال مو واسه درېم په کې داوم وا چې اسنه چې خلقو ته بدنام شم چه خلق بوی چه اگر دی عمر تا اگر دی بچی غفتو تا اگر دی عمر تا اگر او دی بچی غفتو تا اگر ایدنا دا ربهو دا دی سیرت دا انبیاءو چه خپل آجتون اللہ تا پیش کئی پا او وقتی چه فریادیو که خپل رب تا فریاد تو مذبان دی قال ايل وربمي رب لا راوړو چې ستان ایلاوه مې بل اسره نشته الله او په دې رب دې کې دا الله ټول نعمتونو ته اشاره دا غو وسیله کوي دا ما باندې ډېر نعمتونه کړی دي دا نعمتونه الله ته وسیله کوي اني وانا لازم مني يقينا کمزوري شوي دی اډو کې زما ان اړو کې به کمزوري دي واشتعال الراس شیبا او داغه نه خدا دا چې واشتعال الراس شیبا بامبل شوی سر زما د وجه د بوډا توبنا سر مې سپین بامبل دی واشتعال الراس او سپین شوی د سر زما د وجه د بوډا توب نه ولما کوم به دعای که رب شقیا او نیمه د وجه د غوښتلو ستانه وربه مې نامراده ولم اکم بدعای که رب شقیا مطلب دا دی چې ستانه غواړي نو نامراده نه وي چې ستانه سوال کوي هغه نامراده نه وي یعنی دا ضروري نه ده چې ګنې زه ته بیا خپل مسئول میلاو شي چې کوم شی دی غواړي نو هغه دې ورته میلاو شي نو شقی به نه وي نه نه د دې ټکی مقصد دا دی چې ستانه الله غواړي نو هغه نامراد نه وي دا الله تعالی نه غوښتل چې دي د مخلوق نه کو غواړي او درته میلاو هم شي دا غلطه ده ځکه لار دې غلطه نیولې ده وکاسې اتفاقی ده تاغ سیز میلاو هم شو دا طریقه غلطه وه طریقه سو غلطه وه نو نامراده او چې دا الله دربار لرالی نو که دا ته میلاو هم نشوه نو نامراده نه خپل مسئول چې دی نو که هغه درته میلاو هم نشي نو نامراده نه یو دار چې لار دې صحیح نیولې وه صحیح دفتر ته دې درخواست پیش کړی دی دویمه چې کمدنو دا ده چې دعا عبادت دی دعا عبادت دی نو عبادت خو دې وکړه کنه که هغه مسئول درته میلاو نه شو نو عملنامه کې دی هغه چې کمدنو دعا ولیکلې شوه دریمه دا ده چې دربار کې خدای حضوري ولګېده کنه دربار کې رسول لګېدل حاضری نو که څه سیز ده ته میلاو نه شو په دربار کې حاضری ولګېدل مفتی صاحب چار صدې مد ظل العالی مون ټلیفون ما ته وکړو وی راوځو وی وساتو ادا غاده ته چې وی ساته وڅنو بغیر زمانه ونته انو چې وی ساتو نو ما یې صحیح ده جنو ما شیخ سره ته ټلیفون وکړم نه نه نه ما سره چې تاسو بیان نه کړی تاسو راو کړی دی بنا چې دی پون مګو نو چې موږ کور خاطر ورسېدو شیخ صاحب دی نو ما ته زو غوښتې ټلیفون وکړ چې ورته کولاو کی چې ما ټلیفون وکړو شیخ صاحب پندایي مدرسې ته دا دی ورسېدم راجا بازار ته پندایي مو قران ته دا دی ورسېدم ما سید چې ویولې مې مفتي صاحب مو ویل تا کې خپل نو چې تا په وخت ټلیفون کړو مې دې زمونه شوه وم مې ماته ویل شي وی ټلیفون مکو مې ها خبر وسره وکړ نو مفتي صاحب ته وګوره تاسو ماته ټلیفون نو کو تاسو چې کوم دنو دا شانته را لې و کړې دې ډیر زیات او زما دل تک بیانو مزه تعالی مو قران تراله مفتي صاحب ته ویل هیڅ خبر هم نه ویک ټلیفون هم کړو نه دربار ته به حاضرې نه واشوي هي دوه کار دي وی یو تاسو د درشل ته حاضری و او دویم تاسو ملاقات وی یو شو یو نو شو هیڅ خبر نه خیر دی وی یو شو یو څه شو وی دا ک ټلیفون هم کړو نه دواړو پاتې شو هانو د الله دربار کې حاضری چې نام غټ کار دی کنه د الله دربار ته خصوص و ولامکم بدعای رب شفیع او نیمه زه د وجه د غوښتلو ستانه غوره به مې نامراده چې ستانې غواړم دا بدعا اکا دا مصدر مفعول د مضاف دی فاعل حذف دی بدعا ای ایاکا بدعا ای ایاکا د وجه د غوښتلو زمانه تعالی را چې تا را بلم د وجه د را بللو زمانه تعالی را غوره به مې نامراده وانی خفت الموالیا او زه چې بچه غواړم وسیله پیش کی چې دین لای غواړم یو وسیله پیش کړ خپل عاجزي دمو وسیله پر رب ته کی سره پیش کړ نعمتونه د باری تعالی نعمتونه درمو وسیله پیش کی چې دین لای غواړم زما وارثان نفسو شدینو نا اهل دی ناغی چه کم زما دین دی او قانون دی آغا و برباد کی نو ده دین ده پارا اولاد غوارم دنیا ده پارا اینا غوارم و اینی خفز الموالیا او یقیناً زیاریگم ده وارثانونا من ورائی زمان رشتو چه زمان دین به برباد کی وکانت امراتی آخر او ده خدا زمان شاندا آمی ملدن کان وراکی مال رضا خپل طرفنا یعنی ظاہری سازباد نشته خورای کرالنو ولی آیا وارث وارث را لراکا یاری سنی ویرت من آل یعقوب چه میرا سوڑی زمان او میرا سو اخلی یعقوب والاو یعقوب والاو یا آل یعقوب اٹولو میرا سو اخلی دل دل میرا سو نمورات میرا سو علم دے ذکر ویچ من آل یعقوب من آل یعقوب دل طولو نکانو نمیرا سنگو دی داغیو لخفل خلوارستان اونا ذې من آل یعقوب یعقوب والاونا بدل تا کوم دنو تفاسیر ذکر کړی دي چې کان وراثته هو علم وراثت علمو لکه سوره النمل کې ته سليمان عليه السلام باره کې وایي وارثا سليمان داوود دا داوود عليه السلام کله زامنو دی اواز سليمان له میراث وړو آغا میراث دا علمو آده علم میراثو آغای سلیمان و آغست دا میراث سیده دا انبیاء و میراث اگا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام و سلام فرمائی لی نبی علیہ السلام فرمائی لی چه نحنو معاشر الانبیاء نارونو لا نورس منگا چه کمدنو دا انبیاء و ٹولے چیو دا انبیاء و ٹولے واغا چه کم دنو منگ نسو میراس نوڑی ما ترکنا صدقا چه منگ سپریدو نابس خیراتی بس آغای که طول دا خیرات ملاوی گی ما ترکنا صدقا دارنگی حدیث کے بل کے راغلیو نبی علیہ السلام فرمائیلیو فین الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا انبیاء کرامو هغه درهم او دینار نه پریخی دي انما ورثوا انبیاء کرام علم پریدي هغه پریدي نو څه پریدي د دیو جنا شیعاګان چې کومنه غلطی کوي شیعه وی ابوبکر ظلم کړو د نبی علیہ السلام باغ او فیدق او هغه چې کومنه فاطمی بیبی له نو ور کړې فاطمی بیبی مطالبه وکړه او هغه چې کومنه نو ور کړې ته دور افادیو فاطمی بیبی اورو سویلې نه دي تلې کې غبال جوړ کړې او فاطمه بیبی بخپل سنوې هغه چې د ابوبکر صدیق نه مطالبه وکړه چې باغ فزق د بابا باغو جاور د دازي سوی چې بچي دا د ټول امت ته وسو ما ترکنا او صدقه او ویل چې انبیا چې کندن د غیل میراث شیزونه دا نه پاتې کیږي فاطمی بی بیارت کړل نه مساوی وی صحیح ده او ورته وی چې ستاسو ضرورت په دې د نبی علیہ السلام د کور والا او دا بچو هغې ټول ضرورات په د بیتالمال نه پوره کېږي تاسو نور فکر م کوئ نو هغېلی چې کومه د سالانه خرچه مقرر کړی وه نو آیا هغې فاطمه خفه وه فاطمه بیبي په هغې خوشحاله ده خو دا شیعګانه چې کمدنو دا صرف بغض او حسد ښکاره کوي انبیاو میراث دی علم که چې علم دا انبیاو میراث دی نو دا میراث سکندرو پار سکیوی نو میراث په بدرد کیومی نو دا امت دردم سکندرو حاصل کا گنا دا امت دردم حاصل کا اویلم تزان محتاج کا غداد انبیاء و میراث تے دا انبیاء و میراث تزان و تمختاج اگا ذکوئی فی العلم لا یعطی کبازه حتی توتیه کلا علم لرزان مکمل نده ورکڑه علم در لگئی سوم ندر کئی زان چه کمدنو ورطا وقف کا امام محمد و تزان وقف کڑه و امام محمد وی وی لو کلفت بصلا ما تعلمت مسلا وی لو کلفت بصلا ما تعلمت مسلا کزه په یو پیاز پوم په ما بوجوه کنه ده یو پیاز کورنا چې پیاز با چه کمدنو راوڑه ما به یو مسلا نوزده کرده ما زیلم تا بلکل فریو ما معمولی خونده که مطالبه ده کورن زمانه بلکل فریو ما نچه علم تا زان وقف کا علم بدر صدر کی یارثنی و یارث من آل یعقوب و جعلو رب رضیه او گردو دل را و غربا مخوخ او پسند چستا خوخی رضی فعیل لے فعیل چه ده فعیل بمانوم راضی شاغتا خوشا لکی او گردو دل را و غربا مرضی رضا کون کستا چه ده دل سے عمالو کی چتا چه کمدنو پی رضا شے او رضی فعیل ماند مفول امراضی او گردوا دلرامی غربا و مرضی خواخ شا اللہ ستا در ازاز ای بی حاصل دینا اللہ خوش آلائی دا خپل اولاد دا پار دا سی دعا کوا دا او گورا سنگ دعا دا اولاد دا پار کی دانا چه بنگلی ورکا موٹوری ورکا دا ورکا بس شا اللہ تی رضا شید دینا غطا خبر بلنشتی یا ذکریا دعای قبول شوا یا زکریا یقینم زیر در کمتا تا یو ناشنا حالک بی غلام ان نکیرد لا یکتنه کنه لا تورف غایتو لکسن چی دی احیاء نم ناشناو دغشان چی دی احیاء حقیقتم ناشناو آغا سر لائق و بس لکا دی احیاء نم و سر لائق آغا کی صدا سی سووم صفات بی غلامین ویو ناشنا حالک بانی چنم در یحیاء دی نو گرزلو نو گرزولی ما دلارا مخیردن حمنامی عصی حمنامی خالا نزکری علیہ السلامی و ربمی انا یکونو لی بکم کیفیت بیمال رالک انا یکونو لی تا سوال نست دبارا کئی یو دی کیفیت معلوم اول دبارا آدوین دا تجدید بشارت دبارا دا زیر را تبیانه ویشی بازو گو آقی ساک که آج آدل فضاست روح مارا قوتو دل را جا فضاست وی آقا قصا بیاو کا شاقی سر اجتماع کی قوت راجی زڑکی میں دے کمدنو طاقت راجی بازو گو آقی ساک که آم دل فضاست روح مارا قوت و دل راجع فضاست داد پارد تجریدی بسارت واربا می انده کنو لی سرانگی و شمال رالک او دا خدا دماشان دا و یقیناً رسید لیمان منال کباری دا بودا توب نا انتحا تا دا بودا توب نا چه کندو نا انتحا تا انتحایی بودا امدا مطلب دی خالان و غیبتوی فرشتی و تو بی کذالک و امده قشان دا یعنی امده قشان بایی تب ام بودایی او خضا با دی ام بودایی خالا نوی ویل ور رب خالا ویلی رستا چه داری پا ما بانی اصان او یقینا پیدا کرده می تو مخی او تنوی ولم تا کشای او تنوی نیشن اللہ پیدا کرده نیشن پیدا کول چه کندن استاد سبنیز گران دی او کنسن اسی دا غینا پیدا کول دا نشت دا ولم تا کشی آتا نوی آغاتی وربا می اجالی آیا مقرر کدما دا پاری و نخا چه خوش آلیم و تا خالا یا تو کانا خریدادا اللہ تو کلمان ناسا چه خبری بانکه خلق سرادری شوی برابر سوری علی عمران کدری ورزی ویلی بی آدل تیدری شوی راوڑی اشاره دا دی خبری تا چه دری رز سر شوی مراد دی وکیا سړی وی چې زو بدرې ورځي باندې پیاو کړه د اعتکاف چې زو بدرې ورځي اعتکاف کوم شپې و سره دی بیا دغه و شپې بیا راځي وخرج علی قومه مطلب بیان بستاب دی بیا بل سوکي هغه درې ورځې بستر بیان نه چټي وکي فخرج علی قومه راو خپل قام ته مې محراب یې کوټه غانا او ایلیم وای وکړه دیتا هم سبې او بکره ته واشیا هم سبې او دا چې پاک بیان وي دا الله تعالی بکره ته واشیا اشیا نو فاو ایلیم دا دې کم دنو اشاره ده په اشاره دې ته خبر او کړه شیو دا الله چې کم دنو به او کوي په اشاره باندې انبیاء او تبلیغ کړه ده او ستا ګز جبا ده او تا توحید بیان نکو او دا اللہ دین دی بیان نکو پیغمبرانو پی اشارو کرده ده فاو ها علیم پی اشاره کرده ده چه باکی بیانو ایده اللہ بیگاو سبا عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو ادماج ده یحیی علیہ السلام پیدا شو فاو لده یحیی کما بشی ربی او دی انصد بیهو کی یو اشاره د دې خبرې دا چې د یحیا پیدایش ته ماحول سازگار کړي د یحیا پیدایش ته ماحول چې کندنو دیندار جوړ کړي چې یحیا په ماحول د دین کې سترګې وغوړي د دین په ماحول کې د کندنو سترګې وغوړي او پیدا شي یحیا نو اے یحیا عملو کا کتاب باندې اونی و کتاب پکلا کا حال کتاب تورات کې تقریبا د سلور زارو انبیای کرامو چې کمندونو قانون پاتې شوی دی سلور زارو انبیاو یا یا یا یا یا عملو کا کتاب باندې وکلا کا اور کړه مې ودل راو خيارته ما شومالي کې ما شومالي نو خيارو تفضلیات نو به د کمندونو ځان ساتو چا ته بلا روي فیرازه یحیاء چه لبی حکومه شمه تاوی یحیاء علیه السلام تاوی این نالم نخلق لحاظا منگا لو بلنیو پیدا خان این نالم نخلق لحاظا منگا لو بلنیو پیدا وحاتنا الحکم سبیه ابن عباس رضی اللہ عنہ نیو روایت نکل لی چه یو ما شمی آغت کمدنو پا بلوغ نمخ که قرآن کریم زکی قرآن کریم زکی او یادی کی دا معشوم چه دے دا پا وعات ناو الحکم سبیہ کے داخل دل اللہ پا معشوم والی کی حکمت ورکو وعات ناو الحکم سبیہ اور کڑم ازل راو خیارتیا پا معشوم والی کی وحنانا من لدنا او نرم خوی زمار دربنا دا زکریا یحیی علیہ السلام اخلاق ذکر گئی شرکت قلبی او پکی زړه چې ګندرو نارامو دویم اخلاق صفا او پاکیزه اخلاق او دریم تقیه د الله د حقوق او خیال ساتو او څلورم باور ببرن ببرن د حقوق او لایواد او خیال ساتو د الله د بندگان او خیال ساتو وهنانا ملذنا او نرم زړه زماره طرف نه وځکا او د پاک اخلاق والا مکان تقیا او د ځان بچ خون کې ګنا نه ببرم به والدای او دې څه کمونه نه کی کون کې او د مور او پلار سره بلم یو کون جبار ناسیا او نو دې جبارن ځان چتون کې چپار چې ځان چتو جبارن ناسیا نا فرمان په مخلوق کې ظلم نه کو جب بارن دلزارانو چگینی دلزارا یہ کولی دلزارا یہ کولی شیخ سعدی وی بی همائے برسر مرغا همائے برسر مرغا ازا شرف دارد کی استخوان خورد و توائر نعزارد همائے برسر مرغا ازا شرف دارد همام آرگو خطولو مرغو کې عزت لري وجه کې اوس تو خوانه خورت و طائره نازارت چې دې کمندنو اډو کې خوري خدای دې کمندنو یو مارغله تکلیف نه ورګي دلازاری او مرد و مازاری دا دې کمندنو ډیر ناکار شي دې ډیر ناکار دلازاری مرد و مازاری دا الله رب العزت چې کمدنو د مخلوق آزار کړی شي والا میا کون تنگول د انسانانو والا میا کون جبارن او نو ده سرکشا ځانو چې ته اونکي په مخلوق واسیا نا فرمان ده الله نه د مخلوق کو نه ځای کول نه ده الله والسلام علیه سلامتی یادی په دبانی یوم اولدا اغار چې را پورته پیدا کړې شو درې سيزونه دي درې حالات دي په دې کې باندې سلامتی ته ډېر محتاج دي یو چې پیدا شو دي دنیا ته راغی دا لوی انقلاب نو په دې دنیا کې سلامتی ته سره محتاج دي دوی چې کلمړ شي به انقلاب راشي په بلې دنیا ته دي په دا غټې کې موږ سلامتی ته سره محتاج دي دریم چې د قبر نسوشی پاسی او بیا د کمدنو میدان محشر وی دغه ټیم کې سلامتی اته ډیر محتاج دی د دریو واړو عالمونو کې پیغمبر الله ته محتاج او دا تکریم الهی دی چې الله رب العزت داغه تکریم کوي او داغه احتیاج کوي داغه حاجت متاجی ذکر کوي آفرین او شاباسته یا سلام په دبان دی هغه چې پیدا کړی شو په کوم ورځ کې چې بمري او په هغه چې راپورته وکړی شو ژوند دی واذکر فی الکتاب مریم دا دوی مواقع ذکر کوي عاجزی د مریم بی بی او د عیسی علیه السلام او سلام کچا شوبا کاواله چې مریم بی بی او دارنګ چې کمدنو عیسیٰ علیہ السلام با متصرفی داغی تے کمدنو جواب وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ او یاد کب کتاب کے مریم لرا دا مریم تذکرہو کا اِذْ اِنْتَبَذَتْ مِنْ آلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا آو اخی جدا جدا شوا تکورو آل اخفل نازین ورخات طرف تا فَتَخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا نُبِينِ وَلَا آخوار دین پردہ پردائی زان لہونی والا فارسلنا الی روحانا براولینگ مدیتا روحانا روح زمنگا فتما صلی اللہ بشرن سویا نجوڑ شدیتا چکم دنو بنی آدم برابر جبریل علیہ السلام راگے خود انسان پر شکل باندے راگے پر شکل انسان راگے خالا خالت مدیوتا وائل انی اعوذ بک رحمان منکا یقینا د پناوار په مهربان بادشاہ ستانه دې سورتونو ته رحمانيات په لیکيږي رحمانيات په لیکيږي په دې یو سورته کې تقریبا شپږ ځایا د الله صفات د رحمان ذکر دي قالت ان یعوذ بالرحمن دې پناوار په مهربان بادشاہ ستانه ان كنت تقيا ان كنت تقيا کته ځان بچون کې د ګنا نه خزان بچون کې د ګناي په بسر د اعوذ بالرحمن د لړیر دی بیا چې کمندونو غزار تا زما چغو اوله تا لوړو تا کانو تا جته لکه چې پرېزګار او د ګنا نه د بچکول سوي ځان د بچکول اراده وی د صرف دا ټکه دل پورا دی چین یعوذ بر نو په دې وزن بچ کی او کنه په دې نه بچ کای بیا وزل اور تل اس کوما بیا وغړ تل اس کوما بیا چې جوړم څه چل وکوم خو ځان خلاص کوم بچ کوم او کته قوی د اعوذ بر رحمان ته کدل اس دی خو یې د ان یعوذ بر رحمان منکا د پهنا غړ په میروبان باشاستانه ان کوته تقییان فتقې دا مخکینه یې اجازه نه ده ان کنت تقیا کته یې ته بچ خون کې ځان د ګنا نه فتقی ځان بچ کې د ګنا نه د ګنا نه ځان وساته ان کنت تقیا فتقی درین داین وصلیه ده کلا کلا بغیر د واو نه هم ان او لو وصلیه راځي قال انه ورثا اني اعوذ بالرحمن يقينا ذا فناوار مهربان باش استان اگر کته پرهیزگار اگر کته پرهیزگار نو زده کندنو الله نه چې کندنو استان فناوار شما الله استان سکی بچ نو کو ګناګار نو بیا خو به طریق الاولا سکو یعنی کنه کې اراده دی وی نو زه پنا غواړم نو کبه د اراده دي بیا خو به طریق لولا دایلی وصلیوي انی اعوذ بالرحمن زه پنا غواړم په مهربان باچا استانه ان کنت تقیا اگر کې ته پرهیزګار قال انما انا رسول ربک یقینا ذا صاد ورستایما قاف ته وصلی دی خواب ادرے گا انما انا رسول ربک یقینا زر علی گل شرم تطرف ازر افستانا تطرف ازر وقات ایک انا ادرے گا نمات ای ویلی دی چی او آیا غیت زماز طرفنا چی لی احبا لکی غلام اندکی دا خبر دا اللہ دار دی خواب پایدا دا ادرے دی پکی کنا لکه مریم بی ویتی پس تر علی گلی زی پا دیر علی گلی شاغه ما تاوی چه و تووای چه اللہ وی چه لی احبه لکه غلامن زکیه دا خبره دا چا شوا دا اللہ شوا دانه جی جبریل اولاد ورکوالی شی اولاد ورکون که سوک تی دا لی احبه لکه خبره دا چا دا دا اللہ را بس دا را دی قاب دی ادریدو فائده شوا او کو سولی بانی عمل کئی شیال وصلو نوانا رسول رب دکی زیم آستاز در رب دی پدی خبر آستازیم چی لی آبا لکی غلامن زکیم چو بخمت آتا حلق پاکیزا دازا آستازیم او قول مرسل قول مرسل رسول سر متعلق شو دا پدی را لگل شویم دا زمان خبرانه دا خبره دا چه دا دا اللہ تعالی دا لیا آبا لکی غلامن زکیه غلام یو ناشنا لک او زکیه پاک باز دیر پاک کوئی نبی قالت میویل انده آئی کنلی غلام سرنگ بشی مال را لک ولم یم سسی بشر اونه ده بڑسی دلی بمابانی سرده ان در اصل در ماته او بني ادم فلم کو بغيا او ني مزبط كارا اغي و تو وي كذلكي اند كارنګ دا تاج سدي وي مدا حقيقت ته سليونه شوي دي او لاند ساتي وي انا يكون لي غلام ولم يمسس لي بشر كذلك هم دقا شانتي لك سنك دي ووي شما تسره نده رسده نپو نیکاو نپو زنا هم دقا شانده دا تصدیق ده چه ده طرف شو دا الله را طرف و يهودو بانیم رد ده پا قادیانانو بانیم سره قالا نویوتا قالا ویلی رفتا هو علی آینون چه دا کار ده ما تاستان ما تا سکرانه دا هاو چه اگرزم با دیل را والی نجالهو او ده جز پارا چه اگرزم دیل را یو نفذ قدرت ده پار ده خلقو هاو مهربانی ده خپل طرفنا ده اللہ ده طرفنا مهربانی وی فکان امرم قضیه او ده جگم دنو ده یو کار فیصله کلی شوی دی که اوس رسوال نه شته اس کته ډیر ټوپ نه مو پونه وای کنه په لګار دی فیصله صدا فیصله شوی دا وکانا امر مقضیا او دا کار چې کومه فیصله شوی فاملت هو فان توازتی مکان تسیا فاملت هو نو اوچاته کدلارا یعنی پا گیڑ بانی اوچات که هم علیکم او اوچاته کدی ایسال را دی بچی لارا پا گیڑا فان توازتی مکان تسیا بجوداش و سرد زنا یو زیل ریتا تکلی ندیر اللہ دی لارا چه داوست کی گی اوسی خود برا تخلق خبری کئی فاجا المخاضو نو مجبور اکڑا دی لارا اغا درد لنگانو علاج زی نخلتی تنید کجوری تا مخاض دا بچی دا پیدا که دو درد توی فا اجا اها اجا ایوجی او باب فال لی فا زور بانی بوتلل نو دی درد بوتلا بوتلا دیل را دی درد نو مجبور اکڑا لکا دی او سڑی دردی او اسپتال کی تو انتو تا استکای مخدای دی درد مرد کرمان او درد مجبور کړم په دې روزه کې د هسپتال د غنیښې مینا راتلې دا غ مجبور کولې د درد راوستم د تکلیف راوستم فاجا المحال الجا اهل مخاض مجبور کړا دلارا ا درد پیدا کیدو د بچي علاج دې نخلته آتانې د کجوري تا قالت می ویل یا لیتنی هاي ارمان می می تو قبل آزا چه ملاوی مخیر دینا چه دینا مخی ملاوی ندینا مخیر دی درنا نو چه سوک داسی وی او در تیرا دی آغا اله نوی خان آج کندنو اله نوی او دا یاله تنی چه مرگ واری نو یو دا دی چه دا لکه سڑه چه دیر دلمن شي کنه وای بی بی مړ شو ما وای مړ شو ما دا ما دا ما غشه دی مړ شو ما خبره یا لیتنی مت قبل هاذا دا و چې دا درد برداشت کول خو سدي ګران دي دا درد برداشت کول ډیر ګران دي په چې دین امړه وې دا درد راو نه راغله نو بل زیاده د تکلیف د وجه نه درد دا ویل دا ناجایز نه دی دیمو دې چې کمندونو د دینی حفاظت د پاره دا ویلې دا مصیبت او په دین کې بلې را روانو ځکه په دې په لمن تهمت پوس لګي خلک بوته وي چې دا بچې د کم ځای نه راوړو بل دې ډیر تکلیف دا وایي د دې چې کم تهمت په لګي داغي مصیبت دا وایي نه وایي چې دې نمړا وینو خوا چې ګړو کوالي کمړا وې بس به غم وو یا لیتنی من تو قبل آدم و یرمان می چیم زمڑاوی مخیر دینا پاوی زهیرا و تیرا بس زمان رو چه کمدنو قیصه می پا قیصو که نوی بس انا دا من تاحتیا ناوازی و کدیتا من تاحتیا دنیز دید دینا من تاحت منگویلو دنیزی بمانا راجی اللہ تازنی چه غم مکوا یقیناً گردول دارم دی تاحتا کسریا نیز دیستا سریا چینا ستانی دې چینا دا یا سریا سردار د دین الله ستانه چې کوم یو سردار پیدا کړي څوړو کې بچو خدای نه پیدا کړي وهو ذلیک وجه ذنخلته او لا قوا فزوا ځان کرے لا کجو فن د کجوري وایي چې دا کوم کجورا وا د کوم اعلان دی او دې د ډډ دی لګولې و دی بی بی دا کجور او چا واښنا شو دا ورته زیره و چې الله رب العزت په دغه شان په حساب باندې و ځلون ارشنه کی او موږ ځلون او په الله رب العزت باندې کی ورته وی وی اوس دا بیا و چا واښنا شو می وی په کې شو می وی په خې شو میوی پخی شوی دا چه کمدنو خوشو خوزی تا ہوئی ویدا سر لگیتا خوزوان با حوزی لیکی بیجی زن نخلت نو چې الله و چشنه کړه شنه کې میوه پیدا کړې میوه په خکړه نو ټاکول نشي ورکول چې دې خپل تر راتاو کی کوان شو چې ته دې ګمندنو چې وی لا کاوي ورته چې هو زیلې کې به دې نه خپل خزاوا شن والا ورکول غو دا ټول وي دا دې لپاره چې لکسنه ظاهري اسباب به استعماله د کون ډیزیو څه خو بویا کنه دنیا کې دنیا دا مستنا څه ظاهري اسباب به استعماله طالب جان الله د کور نه راوستي بستر د لادر کړه بیګه د لادر کړه جامې د لادر کړې پیسې د لادر کړې ارث د لادر کړه الله رب دې ته کمنو قران ته کیناولې قلم یې درک کاغذ یې درک ارث یې درک غوونه ستر یې ارث یې درک او څه دینه پس هغه د موبایل او فیسبوک باندې استعمالای او د الله کتاب نه یادای نو بس ته پوښو الله دې پوښ لکړه لک خطو ورک کنه الله رب ول عزت د ادب راو کړل نو ورپسې یو لګون د کشن ته ورک یو لښن معمولی مهنت زمونږ استاد شوی چې لګ یادولو کو لیکلو کو تکرار کو دا احزاز دی حزی دا وسه خوځول دی حزی الیک وجه د نخلا خوځا ځان ته دی دا ثنا د کجوري د ځان په طرف تر تا وی وتا تا رو تو بنجنیا ها کجوري چې کم نو تازه نخرا اوس کا فاکولی او اشربی نخرا اوس کا په استعمال کې کلی مخ کې کو او په انتظام کې وګ مخ کې کوي حواله وته وي بجال رب کی تحت کی سریا بیا وته کجوري یاد کړې نو به مخ کې وته ویلې او کجوري رستو او په خوړلو کې استعمال کې خوراک مخ کې کړې په کلی او اشربي سره کړې رستو کړې اصل کې خبره ده سره چې انتظام د اوبو خلق مخ کې کوي چې درستخان کیږي نو په جگ باندې جگ زر چاله راوړي او بولا خلق په تکاله کلو مې مو خپلې چې تر په جگ را خلاص کړې نو لومبه انتظام د اوبو کې د اوبو انتظام مخ کې وي او استعمال کې ضرورت کې ده هدار استوره دي نګه چې ډوډۍ او پرنو او بو ته بسر راځي ضرورت راځي په لوګه بسړو وبوس کی په کلی وشروي نخرا اوس کا نور وبکه مخکس کې کرستس کې او کمینس کې سکي دا به کې نشته چې مخکې کمدنو دا وي څه دي دوايي دا او یلا تر زر دي په مینس کې سپین زر دي او په اخر کې زهر دي او یا وای چې کمونو مخکې سکلی چې کمونو دوایی ده او په میان کې سکلی خوراک ته او په آخر کې سکلی څه شي دي زهر دي د تاسو ټیم پاسې وای دا هغه دی دا هر څه خپل صحت ته او یا طبي مسلې دي ځنې سړی باندې مخکې خیر راځي په ځنې وروسته خیر راځي په ځنې میان کې خیر راځي دا سنت طریقې په کې څه نشته او نور د ډاکټرانو خبرې دي څو کوئی مخکې خیری ولا روایتونه دي بده کې ومو مفردات او حکیمان وای چې په لوګه وبسکل زهر دي او ځانو حکیمان وای چې په لوګه وبسکل تاریخ دي بس خالص لکه چې بس په وبوت دغه ته وباشه فصل ته ساتي وباشه ول الناس فی ما یشقون مذاهب هغه هغه کار دي چې چیړي چیړي و ولګد په کې نشته چې ګل یاد مخکې سنت یا رسو سنت دي طبی طور کس تجربی دی چاہیی غزان لحبنا فاکولی و اشربی و قرری آئینا نخراس کا او سڑا و استرگی دی پل بچی تا گورا استرگی پی سڑا و البته او ساقا مسئلہ و جوڑی گی چه خلق با تحمت لگئی نو انتظام و لکئی دی الزام دا فکولو انتظام فا اما فرائمنا من البشر وکتبولی وینی او بنی آدم بنی آدم ونی اوتن فقولین و توایت اینن ما من لذا محروبان باچال روجا اینی نظر تو یقینن ما من لذا محروبان باچال روجا پا آغا وقتی دا خبر روجی وی خبر روجی کمدن روجی وی حووز دانش تا دی البته خبره کمې کول دا ښه خبره ده. انی نظرت للرحمن یقینا ما من الذام ربان باشل رجا فلن اكلم اليوم انسيا زو بالکل خبر نو کوم نند بني ادم سرا چې انسان وی نو سر خبر نو کوم قاتب بي قوما تحملو را ویل دلارا قام خپل تا تحملو چې لباو ی دلارا بلا کیو شتکړه دی ولبای یو حملو بالبطن عامه کثیر شو دیم حمل له بالعقف حمل له بالعقف فلاس لباول دا کالفیه کې راضی دا اکتاو اکتاو په باب کې ابن عقیل ویلی چې تحملن الزلفا او حولا اکتا ابن عقیل له سړی قول ذکر کړل دی وای یا لسنی کنتو سبی مرزا ارمان چې زما شومه چې تیر ال را کوله شو ارمان چې زما شومه نه باسان د ایران او نه د روم به او ارمان چې زما شومه دای چې کمزنو هغه ارمان د ماشوم والی کو ارمان چې کمزنو د ماشوم والی کو چې یاله تنی کونتو سبی امرزا ارمان چې زما شومه شمال تیر را کوله شو او ته مرن الزلفا او حولا اقطع شقطو ابطو ابطو دا د اجماعونه بغیر استعمال دی شي کې نشي استعمال دی یا قول به کدار چې وازم څه کې دی شي استعمال دی شي دا غیر د پاره دا سر په دلیل کې راوړل دی کتاب مرونی زلفا او حولن اکتا چې زلفا وین دې زف الله صلی الله علیه وله سمازه به وي چې دې ته کمنو زلفا وله اول اغد حمل بالعقب شو فاسد بی قوم آ تحملو نراویل دلارا کام تای تحملو چلباو یا دلارا او چتاو یا دلارا پلاسو کی قالون وغیبت یا مریم یا مریمی یقینا رات دیو گل پا یوسیز درو جن باننی ناشنا داری سو گل فریه دی احتران دی درو یقینا رات دیو گل پا یوسیز کار درو جن باننی یا اختارون یا دارون گندی یا دارون گندی هارون علیہ السلام په پاک دامنای کې بنی اسرائیلو کې ضرب المثلو یا ردی په علاقه کې چې کمندنو بل یو هارونو او هغه چې کمندنو ضرب المثلو په پاک دامنای کې ورته وی یلا کدارون غوندې یدا هارون نسبدارې ای بنی اسرائیلو یلا کدارون غوندې دغه د مریم بیبي سرور و غیره نو ما کان ابو کمرا ساوین ندی او پلار چې کمندونو سړی بعد بدکار نو او نو د مور چې کمندونو کنجر او بدکار او اشارت دی دی خپل خبره او غره ولې وی غره ولې وی غره ولې نو مریم بیبی او زرو غونډه کې داسې نو دا چې به یې روجاوه هاي خلک دا خبرو وسو روجاوه مچې دا چا دا خبر روجي نو غوي په اشارو خص کیږي ویږي لگا ناصاریوس جدا جدا ذکر په ونش چې لگا دې سي علي دا خپل کې خبر نه کنا او جدا جدا ذکر نو شي خو شي روان دا جلال شي ګونګو والی جمعه تبلل شي حال ته اجتماع کې چې کمنو ګونګو والی جمعه کې ګونګو والی ګونګيانو جمعه ها ګونګيان چې کمنو لگا دا سي دا لږی بیان کوي توحید بیان یې لگا پای ګونګیان پوي کی کنه چې په کوم کور کې ګونګي وي دا غې مور او خويندې ټول د ګونګي په ټول اشاره وسکي هغه وخت د دې خدغه بس بيدنا تاسو وسکي ها اشاره اله دې اشاره وکړه دتا د سې اشاره وکړه به ان کلموه چې د سره سوکي خبره ما سر مکوې زماره وځه اغه وته لا روزه دې پکې به لنی ولا د شیخ الله ته قالو هاي وته كيف انو کلمو من کان فی الماضی سویا سترنګ به خبرو کوم دا وتا سره شغوی په غی کې ماشوم غی کې مونږ وسر سره خبرې کوو قال انی عبد الله قال ای انی عبد الله زج کمنو باندې دا الله یما عیسیٰ علیہ السلام تا زما بارے کی وای چې خبرې نشی کولای وګ به تکی دی عبد الله پړو کې شروع ده تکی کې کله په کول شروع شو کوته چا تکړه قال اني عبد الله بيزي ما بندد الله آتاني الكتاب راكي بمال را كتاب مازید تحقق دا پار راوڑی دا راکی بمال را کتاب و جالنی مبارکن او گرزاولیم دا پیغمبر یعنی گرزای بما پیغمبر و جالنی مبارکن او گرزاولیم دا خودون که دا خیر مبارکن معلمن للخیر بیزاوی وی مبارکن موز الخیرات الالهی راقی بسفحانی وی و جالنی مبارکن او گرزاولیم مال را مبارکن موضع الخیرات الالهیہ دا اللہ دا فائدو زائے زما پا لاس پا اللہ فائدے خوری لگا زما دا لاس نبسو خوری گی فائدے بخوری گی مبارکن دی وجہ نا دعاگانو کی راغلی دی نبی علیہ السلام با دعا کولا اللہم آجر الخیرات بی ایدینا والسنتنا وجعلنا من آل لطفک و عنایتک خدا کوا کنا خطا لب جانا اللهم اجر الخيرات بي ايدينا والسنتنا يا الله زمون په خلو زمون په لاسونو خیر جاری کړي يا الله چې زمون نه خوريږي چې خیر را نسکيږي خوريږي که زمون د جبو نه خوريږي چې خیر خوريږي چې زمون نه لاسونو نه خوريږي الله چې خیر سکيږي اجر الخيرات وجعلنا من اهل لطفك وعنايتك او ګرځاو الله موږ لرا من آل لطفک و عنایتک د خپل مهربانی والا او ګرځاو موږ آی نما کوندو نیم ز خورون کې د خیر آی نما کوندو چې چرته يم باز چې چرته وایم ز آی نما کوندو چې چرته يم ز واو سواني په صلات او حکم بکې ماته زمان ز او د زکات تر سوچ ز ژوند یم چې سوچ کم نه چې ز ژوند یم ما دوم دو حیا ترسو پوری چه زلوان جوانده ما نو بسته کنا و جوان پوری کارو نکی گی تا جوان نپس بیا عبادات نکی گی داغی نپس چه کمدنو بیا عبادات نکی گی آو چه کم راغلی دی چه الانبیاء احیان فی قبوریم یسولون ناغی یسولون باینتا نپوی گی دا دا برزخ سوالات تی لکسن چه دا برزخ پل رزکی انو دا غشان دا برزخ پل سوی سوالات سوی لکه سن چې د دنیا حیات پل لے برزخ چه کندون خپل لے دا غشان دا سوالات هم سوی دادا چه دا غم اوز نده دا مونز چه سنگا کو و لکه دا مونز علتا چه کندون دا مونز یا خپل شکل لے نو آغا روح آغا و تسکی گی ملاوی گی و آغا کار کئی دا خپل شکلو ندی زکا صفاوی چه مادون تو حیا چه جوانده منو بس آو نیکی کون که ده خپل بی بی سارا مور اپای سارا بزده چه کمدنو نیکی کوما بی والده بی والده تی ہوئی والده نیاد نکلو آو نیکی کون که ما زده خپل نیک بی بی سارا ولم یا جالنی جب بارن شکیا آو نیم اگر زوله ده چه کمدنو جب بارن زانو چه تون که نامورات بدبخت نیم آو سلامتی آدی پر ما باندی باغ وقت سوال اللہ تو کو یعنی اللهم سلمنی اللہ ما جوانده او ساتا دنیا کیوں برزخ کیوں آخرت کیوں پاغر چیز پیدا کرشم او پاغر چیز بمرم او پاغر چیز ورا پورتا کرشم جوانده ذالک عیسی ابن مریم دار عیسی ابن مریم قول الحق اللذی فی یم ترون نبی علیہ السلام شکل تکلیفات لبیر شو مکہ مکرمہ کی نبی علیہ السلام ملګرو له اجازت ورکو چې افشه کې او بادشاہ دې نیک تړلې ده خصوص ملګری زی اول تزین ولاړ دي شي دا بیا فلسفي تور چې دې هجرت کې وګورې نو ډیر کمالات دي کې چې تللی دي تقریبا 70 کسان مهاجر شي او ډیر چې تللی دي نو نبی علیہ السلام خاندان والته دي هغه جعفر رضی الله تعالی عنہ په دې کې تللو عثمان رضی اللہ تعالی زمو هغه پکې سو تلو دا خلک چې کمنو په دې هجرت کې سو تلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د کمنو سیټینګ کو د کم ځای نه و چې کمنو برابرۍ کیږي چې موږ بیا په دې مکه سو کو چړایو کو او کار مار برابر کو هغه عثمان رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام فرمایلیو چې عثمان چې کم دنو اول بیت اولانه کور دی چې هجرت وکړو پس د ابراهیم نه ابراهیم علیه السلام نرستو چې چا هجرت کړي خزی او خاون برغو هغه یو ابراهیم چې خزی او خاون برغ تکړو هجرت کړو او د عثمان دی چې خزی او خاون برغ هجرت د دې بیبی رقیه وا د نبی علیه الصلاه والسلام لور مبارک وا او هغه ډیره زیاته خیسته وا رقیه بیبی چې وا ډیره زیاته خیسته وا نبی علیه السلام خادم لته کمندنو پلوا ور کړه پیدا رقیه کرے اوسا نو چې هغه رقیه کرے اوسا چې واپس راځو هغه لګ لیټ شو نبی علیه الصلاه والسلام ته وی ویته لیټ شو هغه ورته خبره کوله نبی علیہ السلام ته ما ته پته راته د رقیه تماشې ته ولاړی به رقیه کې دا یو صفت ته چې څو کوته وګوري بیا ته نظر اړې نه خپل پرده حکم راغله نو هر رقیه کې دا صفت ته چې څو کوته وګوري بیا ته نظر نه اړې رقیه به ودی هجرت کې اطلاع دې وړوکه بچو باندې راغې او پستر کا باندې چې کمندونو هغه بچې د نبی علیہ السلام نو سه پستر کا باندې وو دا غې نه چې کمندونو هغه معصوم وفات شو ماشو مفاد شو چه دی هجرت للاڑل حل تکی نو حبش خطور توری اپ آغی که رقیه دا سوالا کچنور پا گزلی نو داو مهاجیرو زان لیو خیمه جوڑا کڑی وان او خیمه که پراتو مهاجیرینو دا حبش چه بدی تاو کتلو نو بددی دا خیمه مخی تا بیلا بیکاو دی خپل کیل میل چه بیکاو ناغا بیردی دا خیمه مخی تا کاو دا نه کې بيبي څنګه شو چې دا لکن څخه چې راځي اذن ته کې لوي کوي بیا الله ما دې نه خلاص کړي پد غرض کې نجاشي ته مهم پیښ شو نجاشي ته د جهاد جنگ ضرورت راغې او اکا لکان په ولي سب کې ولېګل بیا رانل په ولي سب کې ولېګل حساب دا لکان مخ کې او خدانو خو بازار راغې غزړه خدای پاک قبول کړو هغه دا غرض کې سوهیل لاړو د مکی والا وو د مکی والا وفد لاړ نجاشی ته وی چې زمونږ د کلی خلک را تختیدل د پلار نکنه اخ دی د پلار نک دینې پر خوځولې دلته تا سره پناه غوښتل زمونږ دشمنان دي موږ له واپس راکا نجاشی وی دلته پناه غوښتل دا بغیر د هغه د تپوس نتا سره نشم درکول دا بغیر د دې کی هغه وته راوی غواړي راوی غفتل جعفر بار ناس تو راغی وی علا این ناحز باللہ حاضرون وی دا اللہ ڈرہ حاضر ادا نجاشی و تووی وی دا خلق سووی وی سووی او دی وی وی دی وی چه دی دا سرا تختی دلی دی وی بادشاہ زمان دا دین حقیقت و آورا جعفر رضی اللہ عنہ زبردست تقریر کرده ده کتابون لکل ده او اسلام حقیقت پیش کړل دی چې موږ به د ګټو بندگی کول او موږ به دا کول دا کول دا کول الله احسان وکړو موږ زموږ ترونه د ګټو نو چت کړل دا دین راو لیک د دین اسلام لیک ما حاصله سکړي پیاد کړی بادشاہ وتوی به بس دې ته سن شمولې بس ته یې خپل کار کوي دې دې به بس دې آزاد دی سوهیل دان سره ډیر سره سپین تخپه ته حایب ډالې وړوي اشکارونو کو شراوت سپای ده وای ما سره یو حربشتا سوهیل وی به ما سره یو حربشتا ده او دی به زره زو باسم نو دې چې کم پاپانو بیشپ پادریانو باغی ته وی وی تاسو خبرې وای دی عیسی تعجز وی بنده وته وای او عجز وته وای هغه وته سوای مې دینه باچا خبر کړي چې وی باسي ساته کنزل کی دی ویخه دیلل باچا ته وی دی خو عیسی علی السلام ته کنزل کی باچا ویراوی کوړی تاسو څنګه کنزل کی عیسی علی السلام باچا عیسایو شرال دی جعفر رضی الله تعالی عنہ وی چې زرا اتلم نو زما زړه کې رالل چې کدی دا څه خبره کوي نو زبل لګ نرمی کوم او خبره به ګول مول کوم خو چې را دن نه کېدلم خپه مې دربار ته را دن نه کوله بما وی چې ارس کیږي نو بالکل پاک صاف رختیا به ومه چې سیا وو حقیقت خبره وی ته زرالم وی دما دایری کوي انت تصب صاحبنا ته زمون صاحب عیسا ته کنزل کای بما ورته وی چې زب سیما او عیسا بارکه به ویل سی زب عیسا بارکه خبره کوم کستا اجازه تی زمونږ دین دی عیسا بارکه ته وی زب هغه ته کمندونو لک پیش کما کستا اجازه تی هغه ته وای وی مونږ چې راتلو زه خپل الفاظ نه وام خو چې مونږ راتلو نو یو صورت راغله او دا غي صورت نوم سوره المریم نه او پاغي کې دا ذکر شوی دی نو وذکر فی الکتاب مریم نه تلاوت شروع کو جعفر پوښت आवाज باندې دربار کې تلاوت شروع کو شدید زهر راغې ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمطرون شدید زهر راغې نو داغه دې کمندنو دې نجاشی تیلی راواغست یو تیلی راواغست او دا سی او خود بی قسم پا خدای تعالی که ایسا دا دین آفل دوم رهومی او دا چه دسووی نو دا حقیقت تی بس او ایسا دا دین دوم رهوم آفل نوی یو بیشب چه او پادری ناغه دا سی خراتی اکڑی او چه لکه غصه خونتا کشو چه لکه دا دی سووی اغار تی کتم ری کت چوی که ارت ده سره کیگی خو ایسا ده دین آفاله دوم روم نده دوم روم نده او جعفر رضی اللہ تعالی نو تیوی ایز دابو فا انتم سومن فی ارضی من سبکم غریما زی تاو زمان پا مطن کی ازادی من سبکم غریما که تاو سچا بس قدری اوویل کنا داغبا تاوانی داغبا چه کمدنو تاوانی سوهیل نامراد چه کمدنو واپس شو ذالک عیسی ابن مریم دا عیسی زید مریم چې ویل خبره بالکل مناسب قال قول لا فکر خبره بالکل مناسب هغه چې دی پکې شک کوي ما کان لله ندی لای قال لرا چې جوړ کی ځان لنی ازول توبه خدای توبه پاک ته الله دنیا ازولنا پاک چې فیصلو کړي او کار فین ما یقول له یقینا و یغیت شا راغشی او یقینا الله درز ما ورستاسو فابدوهون فندگیو که صرف داغو داغلا رسما فختلف العذاب شرک از کجا آمد دا شرک دا کم جانا راغه شرک از کجا آمد فختلف العذاب من بینیم نو اختلافو کو ڈالو ترخفل میانزا تارستو ڈالو اختلافو کو شاوی ابن اللہ دے شاوی هو اللہ دے شاوی سالسو سلاسہ دے دا غرستو خلقو جو لکڑے فیسائیت کی خطوحید دے فختلف العذاب اختلاف و کارڈلو ترپل میں انزا مالا کتے و تبایدہ کسان لرا چی کپر کڑدے نہا زر ایدرہ زی غٹنا اس میں بے مواب سر سخا اوری دن کی بائی دی او سخلی دن کی بائی یعنی دل تا خودے چی کمدنو نہ اوری او نوینی زان کون کڑدے او زان چی کمدنو لن کڑدے زان چی کمدنو کون کڑدے او زان لن کڑدے دل تا قیامت کے ببیار سوینی تخاوری دن کی بیدئی او سخلی دن کی یوم آیاتوننا پاغر چدی برا شماتا و ظالمان نن اگمراہ صاحب کی دی خوی ارو دیل رات رجد افسوسنا یوم الحسرت قیامت توئی هر سڑے با افسوس کی حتی جی طالب جان با افسوس کی شمڑا فیس بک میں صلح کتا قرآن با میں کتلے ہوگا دے با ہم جی کندن افسوس کی چی چا جی کندنو نیک عمل کردے ناغا با ہم افسوس کی شرمان چه اکم وقت رانه خالی پاته شوه چه همه ڈک کرده هر سوک پا چه کمدن افسوس دی نیکان بوم چه کم وقت پا خوراک چاک پا مباحو که تر کرده پاقی بسی بوم خبر چه او ده گلت یا ده زود زیان رازه وی او ده شمیر یا سو کلونو ده شمیر چه کمدن یا سو کلونو او منگا چه کمدنو بیاو سو پا پرسه که تیراولو هید قدی علام مونگ وایو را ٹیم پاس کل غواری لکه او سالکان فیسبوک تا پراتیوی پیشمنه لندو او ساری دوپری بزن بانی رالولی پی روجی مات دا ٹیم لندو نو دای دا کمدنو کاری نو دا اوس ٹیم لندی بیا برستو افسوسو نوی یوم الحسران ایل قدی علم فاوکی چی پیسر اکڑی شکار او دی و په غفلت کی او دی و ایمان قوم فی غفلت دی اوس په غفلت کی دی قوم لا یؤمنون او دی یقین نکی خبر نه مانی اوس یقینا ما تو پات کیږي زمکا او هغه سوق زبو میراث وړ ما تو پات کیږي زمکا هغه سوق چې بدی کیږي او ما طرف ته براو ګرځاول شي دی خاص پر فیل کی دا ابراهیم عاجز دی ابراهیم او ګور ابراهیم الله تعالی عاجز او څنګه را توحید بیان کړي د ابراهیم علیه السلام داغه د کمنو عاجزی ذکر کړي واز ګور فیل کتاب مریم او کب کتاب کې بیان د ابراهیم علیه السلام بیان کې کتاب کې ابراهیم لرا یقینا د او صدیق النبیا زنو انبیا سره صدیق راوړي زنی سره رسول راوړي یو سړی ګرځي ډیر نو سفر یې زیاتی وی بل سړی چې کندنو ناس ډیری خو لکه مدرکات ډیر زیاتی د زړه نظر ډیر سوي تیزی تیزی صدیق دی ته ویل کیږي چې هغه چې کندنو منلو او د پویدلو طاقت ډیر زیاتی منلو د پویدلو طاقت یې سوي ډیر زیاتی اگر چې ګرځېدلې سوي کمی مبصرات چې څه توید سترګو مبصرات نو هغه یې سوي کم وي خو لکه بصیرت یې سوي زیات وي نو هغه صدیقي ځنو انبیاو باندې ګرځېدل غالب وو شایي به دعوتونو پسې ګرځېدل نو هغې کې ټکه د رسول ذکر کوي او چې کمو کې د کمدنو لکان دا په ځای ناست او پوهېدلو د تفهم تفقه دا به کې د کمدنو ډېره زیاته وه هغې سره لفظ د چا را وړي صدیق انه کان صدیق النبی یقین اندیو رشتین پیغمبر صدیق دا مرتبه دا دام صدق نکه صدیق پاکی موبایل آگا لکنه ما صادق و صدیق دا پاکی رازی کنه آگا موبایل آگا وزانو کشته توبه خدای توبه دا بیا کتابونو که رازی ارشاد و سب که رازی کتابونو که رازی شد خوبای از خلاواره نو صدیق دا چه کلا صدق تک نده دا دا صوفیه کرام کتابونو که گوری بیا با دا صدق پتو لگی دا صدق ستا ویلے کیجی لکه امام غزالی و گوری صدق ستا ویلے او دا رنگی چه کمدنو دا بسالا خوشیلی و گوری صدق ستا ویلے دی زنی سی زنو بانی خدای پاک دا خلق پویا کرده دا احوال چی دی دا احوال دا قلب دی دا اخلاقی تکی چی دی اخلاق چی ستا وی دی بانی خدای دا خلق پویا کرده انا دا لفظی ترجمه والی منگا او نور چې کوم حقیقت نو پاریوانی غی پویگی انه کان صدیق النبی اذ قال لابیه هاک چی ویل خل بابا تا و بابا زما او گر سور خل منی سر بیان کئی یا بات و دا جمی لمتاب دو اولی بندگی که دا آغس اول بیان کئی چی دا به سور وقت کردی دو خبر بانی پوش دو سدگیتی خبر خونه دا و چی دا به بیان به سور وقت کردی چې بابا په دې پوهه کو چې دا کم مخلوق تاسو را مدد شوته وای دا عجزان دي دا څه شي دي دا عجزان دي ځکه هغه یو پیره بیا په دې پوه شو چې اوري را اوري نه خو لکه د پلار نیکه دین دې پرې خودلې سورې شعرا کې بیا راځي په دوره حد ته رسولي خو د پلار نیکه دین بیا نه مان یو بیان دې باندې مهنت کوي چې ټولې بندګي کې دا وي چې ناوري او نه ویني او نه لری کوله چې ستانه څه تکلیف یا فائدې نش در کوله تا ته معمولی هم معمولی فائده دلنه در کوي لا یغنیان که شیا دویم بیان خپل منصب خی خپل منصب و ته خی چې بابا زه هغه وړوکی ابراهیم نیما ما کې لږ فرق راغلی دی ښه اوس چې کمدنو زه استاد ابراهیم یم یا بته و بابا چې زما هنی قجانی من الیقین راغلی ما تا هغه علم چې تا ته نظر راغلی ځنې خبرو باندې بابا ته نه پوهېږي دي چې خفه کېږم فاسته بیانی دې کې و بابا ما پسې راځې فاسته بیانی نو ما پسې راشه هادې که سراتن سویا او زه ډنډ ته نارته وم هادې که سراتن سویا خیم تا ته لاره برابر نګور خپل منصب یو خو او خپل حق یو خو او د خپل چې کمدنو د اتباع ثمره یو خو لا هادی ک سراتن سویه په دې یو بیان کې دا درې کارونه داس بلا وخت په دې غستې دریم تو وای دریم بیان تحذیر د وسوسې د شیطان نه چې بابا د شیطان نه ځان بچاو غوړي خام یا بتلا صاحب د شیطان وا بابا می ممنه د شیطان شیطان نه منی ته شیطان انسی وی لکه نمرود او که شیطان جنی وی د پیریانو شیطان دا غي ممنه ان شیطان کان الرحمن یصیا وجا زکات یقینا شیطان مهربان بچا نه فرمانا دا ګور رحمان رحمان بیا بیا وروړي سلورم بیان کی فدی کی را ذکر کی یا بتی وا بابا زما هنی اخاف و زیاری کما شایم سکا عذاب من الرحمن شو برسی کی تا تا عذاب نمی حربان باچانا نشیو دا شیطان بل گره دا بابا را طرفنا داغر طرفنا چه کندن جواب خالانوی ویل حراغ بنانتا آیتا چه کمدنو دردکا انکه ان آلیاتی زماد خدایانونا مخڑای تو آیتا دردکا انکه زماد خدایانونا و ابراهیما کمانا نشوی مخام مخام پکان بولم تالرا یو منگویل فاغ وقی رجم بالقتلو قتل بالرجمو بلار جمنک لاغ طولنک مڑ بری کم او بری وجنم پکان بری ولم سر بدل خور کم یا دویم بلار جمنک مشکل عراب القرآن دابو طالب المکی داغی کتاب دی دو جل لکی ری مشکل عراب القرآن دا ابو طالب مکی کتاب دے فاغی کے رجم لکل دے رجم باللسان شتم کنزل حلقہ دخلینا مخرابی کی گوئے دخلینا میں تسعوزی لاشت من نکا خام خاضب کنزل حکم تاتا واجرنی ملیا یا لارج من نک دا سخت سزا تا ریمان تا اشارہ دا ریمان دونا بدل در کمان واجرنی ملیا او جدا شا زمانا طول عمر ملیا دیر زمانا ملیا دیر زمانا عمر دا پار زمانا جدا شا یا ملیا روغ رمت حلق بس آیا که روغ رمت زگینی سزای بدر لمات کم لکا بس یا پر تکی گینی دلاس مخرابی گی بس دیسو اتووی خلاس مخرابی گی بود واجرنی ملیا او جدا شا زمانا ملیا سالمن ابراهیم علیہ السلام متوی وی دا څه خبره را سلام علیک دریلیش سلام دا دریلیش سلام دا نه ته سلام علیک بابا جی بالکل ډیره خدا تاسو باندې سلامتی یا او ګډ افټرنون منګلاړو دا نه سلام علیک سما شړی توحید نه مانی بس دغه کم نه لاړلم زما دریلیش سلام دا سلام د بایکات ته دا سلام د تحفی او د تحیه نه هډاله بای کار تاسو نه زردا یقینا بخنه مغوان تعالی د خپل ربنا هرڅه به خدای ته داوام شي الله ایمان ورته نصیب کوه معافی کړه یا الله ایمان ورته زما بابای ته ما شړې خپل که زما د زړونو خنوزي زه خو به دواګانې غواړم هنه او کان بیا حفیا هغه په ما ډیر مهربان دی یا حفیا پویا زما د حال باندې پویا دی فاتذلکم بے حد مہربان فاتذلکم بایکاٹ دی ابراہیم فاتذلکم پر اکدم تاسو جدا کے گم تاسو نا او دا سنا چ تاسو را بلئی یا تاسو تا الہان وائی فما تذون من دون اللہ فاتو ربی اورا بلم اللہ قسم را بلم بیام امدا کار دے عطا اللہ کون بی دعائے ربی شقیہ یقینا عطا پماند یقینا یا عطا امید د پاره راوړل دي نو زکریا علیہ السلام قطعی خبره کړی دا ولم اکم بدعای رب شقیا او عسى الله کنا بدعای رب شقیا عسى الله اکونا بدعای رب شقیا ابراهیم علیہ السلام د امید الفاظ راوړي وجداوا زکریا علیہ السلام د ځان د پاره دوا غوړي د بچی دوا غواړي هیڅ خبره نه او ابراهيم عليه السلام د بابا د پاره د وغوړي وی کېدی چې نامراد نه شوا کېدی چې نامراد سبا ایمان یې راوړ یا مرا نه وړینو خبره باندې پوښتنه د دی وجه نه آساله فزراو کېدی چې نشم زو په بلنو درات مینا امیدا په بلنو درات زمانہ نامرادا فلم ما تزلهم د بایکاټ اجر چې کله د بایکاټ وکړو الله بدل خپل ملګری درکې تا الله په دین دی غیرت کو قل یا ایو الکافرون رایت الناس يدخلون فی دین الله افواجا چې کله دی د الله رب العزت د پاره غیرت کو قام قبیله پر خودل الله بدل خپل ملګری عزت من ملګری درکې فلا ما تزرم افاو کې جدا شو دینا او دا غسنا چې دی را بلل تا اللہ نیلاوہ نوار میں کتے دلارا اساکو یا کو آواری اومی کردو پیغمبر ہاری او پیغمبر فوہم نالو میر رحمتنا آوار میں کتے دلارا اومی فا قدیتا ہمیں عربان اقبلنا خاص محربانی نبوت ملور کو آنور محربان خصوصی میں پیوکڑی فجان نالو اسان صدقنا لیا آو کردو لیم دیلارا جبر تاریف پوچھا تا جبر رشتیاو یعنی دی پر نسل کے میں توحیدو چلاو د یعقوب علیہ السلام په اولاد کې پر عیسی علیہ السلام پورې پیغمبران را لکنه لسان صدق علیا جوار تعریف او جبر رشتیا اوچتا دا اوس ذکر کوي عاجزی به موسی او د هارون او یاد کب کتاب کې موسی را یقینا دا اڼول شوی مخلصا چان شوی دی مسالې لا الله منتخب کړو بر اسرائیلو کې دی چې دی به فرعون سره په ډګر ورولم د فرعون مقابله نه الله منتخب کړو اوس راځي وسناتو کلی الله خو کړو د دې لپاره وکان رسول النبی او دې څه کم دنو را لګل شوی په دې مسله پیغمبر आवाज نو کړتا په طرف د کوی تور ال ایمنی برکتی کې برکتی اخی طرف د موسی یومن نشی نو خیر طرف د موسی فقربنا و نجیا او نزدیم کدلاره جرګه کوونکه نزدیم کدلاره جرګه مار فوهمنالو اور می کدلاره ممر رحمتنا فدخل مهربانانا هار روړ د هارون پیغمبر کنه هارون می سره ملګری کو باز ګل فل کتاب اسماعیل عاجز اسماعیل علی السلام او یاد کو کتاب کې اسماعیل لرا یقینا دې رښتیا کوونکې دوا دې واده منلا او رښتیا کوونکې او پیښه ورته سویرو چې دې او درېګا او زر اعظم بل رس پوری ولاړو بیا دا غسړی نه رښیو نا بل رس تیرې دو بل رس هغه تیرې دو انا او چې وی کتل وېته لتا وی چې زر اعظم نه الله باندې تل وین بیا نه رانلې هغه زه خورم زما رښیو هغه کولاړو دا څه د وعده پابندو ساده خلواد وعده دا وعده پابندي د اختیا ویلو کنه دا اوس لگا تاسو دغه غونډې ګرځیدلی وعده ما ټول سټیشن دی او دروغ ویل لگا اوس یو ډیر کمال دی دا سړی ډیر دا وی وخیایو بلای شي وی جوړې یو مو سرګي یو دا به کمال غنی لگا وی مې جوړ کړو مې سکړو لگا یو دروغ وای کنه ولګه کمال سره نه وي درې سره لګا وی وي نو لسته ته پاتې پاتې څه شي ولګي او دویمي نو چې وی وي تو په یقین کې بالکل اداسې دي اختیا فارسی باران وي وی دروغ مې ګوي رنگ راس وی دروغ وي خو د اختیا په شانتي وي لې وځي دا پښتانه وته وي وی جوړولو سره کولو یعنی او می جوړ کی او می سکی سترګي بیا را کوسکی دا اوس څه کم نه نو خصوصا چې موبایل راغله ده کنه توبې ته وباسه دی غور دروغ کوټه چې کمونو د خلکو ټوله پورا کړه بلا فلک سات کی دور دروغ وي نیمه وې زه دوې نیمه دی خو یې هنه چې تربیت دی تربیت کنه دی او نه عالم او تربیت کې سړې پاتې نشي او تربیت نیوي نو د بی تربیت مولا علم بی ځای استعمال کته بی تربیت مولا علم چې دا بی ځای استعمال به خپل دروغ ول دلیل وي بما غفلا تاګه دې مطلب دی چې غف کې دروغ جاي دي خپل غیبت ل دلیل وي بما جرح کول جرح نه کوله خپل شغلاله دلیل وي ما خیر خوایي کوله هر یو ګناله دلیل وي او خاندي په بلک بلک باندې به ما چې کم نه وله نبی عليه السلام باندې خاندل باب او زحي رسول الله صلى الله عليه وسلم کته ټوکی په بل پوریو کی ټوکی په بل پوری ټوکیو کی ان وای وله باب مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم چې مزاح خپل ټوکو له دلیل د نبی عليه السلام مزاح تربیت ډیر ضروری شي دي او ونحن عنه خالف علی و انه کان صادق الوعد دا اخلاق په طرف باندې موږ نه یوتلی پس الله دې په موږ رحم وکړي انه کان صادق الوعد یقینا دې رښتینه دواد او کان رسول النبی او دې رښتینه پیغمبر او کان یامر له بالصلاۃ و زکا او دې کوم دنو یامر حکم به کو خپل متعلقین ته خپل متعلقین ته ټول ته به حکم کو بالصلاۃ و زکا دې پیغمبر خپل اهلی کنا تو مولا خپل اهلی مقتدیان دي شاګردان دي دار د اهل له بشیر اهل یوازې بچو ته نه وي اهل چې د سره کم متعلقین ټول ته ویل کی بالصلاۃ و زکا وکانا عند ربی مرضیا او دې ته کم نه وو پني زره باندې پسند او خو ګور د الله خو خو دې ته تاسو کلام دنیا کې موږ چې اسماعیل ته غواخو څه ته غواخو پکانا یې ربی مرضیا واسو فکر کړی دې آیات کو کتاب دې سره ابلیس دې ځای لیکل سره دې نه دا ولې وایم نو کو در شنو ویلې بیا کول اے نو کان دې ته نبی یا یا پیغمبر او چې تکړه مو د درجه اوچا دیتا اوچا ته درجه مې ورکړم مکان درجه باندې پار باندې راځي سورت قصص 82 نمبر آیات کې راغلی دي 82 نمبر آیات کې شاد تمنو مکانو بالامس تمنو مکانو چې ارمان کړو د درجه دته شرمان کړو د درجه دو د درجه په مکان په معنا د درجه شر مکانا بدتر په درجه کې دل تر مکان نه ځنه د مراد ځنه وې ادریس علی صلوات و سلام هغه د کمنو اسمان ته الله اوچت کړو ویو دل تا خو بیا د کمنو ابراهیم د جبرئیل علی السلام سره ملګرتیا جوړ کړه ورتهوي چې مړه ما خو یوځلې جنت ته چکر لبو لګه نو وایي دواړه لړل نو چکر له نو دی چلته ته نو جنت نه چې بیا را وتو نو سپلای یې پرېښودې دن نه په جنت کې څه پرېښودې سپلای پرېښودې نو چې ور خواله راغلی د جنتو نو جبریل ته ویي ته خو ووتې او زما نه سپلای پاتې شوې بس تا پهله سپلو پسې لاړ نه زه اوس نه زما نو بس هلته نه بیا را نغې وایي نبا سالته وته چې زو ستر اغله نو ته جنتیانو له جامې ګنده نو دو سال ته درځي ټوب کوي او در دغه له جنتیانو له سګندي جامې ګندي دې ته وای پاسولو دا سي پاسول لمه چا او چا تر چا په جنیش پکې دا شی جوړ کړو مړه دا ځان له کار کتل لري ورفا دا کم ځای کې دا بس ګډوډ خطا کې لري دې ورفا نا مکان نالیا او اوچت میں کزل را اوچت کرنے میں دل را درجی اوچتی تا اوچت درجی میں را کڑی وا تو طول و انبیاء آجزی دیو لکا ادریس علیہ السلام دیتا ٹکمار خیرے دی تیش تگی اکڑا سپلائی پری خو دی اولائک اللذین آنم اللہ علیم ان النبیین داو آغا بختور چہستان کرد اللہ پا دیبانا دی پیغمبرانونا داولاد دادم علیہ السلامنا دا انبیاء ادریس سلسلی دی دری وارا ذکر کئی یو د آدم علیہ السلام نه تر نوح علیہ السلام دوی مو ممن هم الله مانو اولاد دا غشات سوار کړی می سره د نوح نه درې مسلسله هم ذریه ابراهیم او اسرائیل او ځن د اولاد ابراهیم او یعقوب نام ابراهیم او یعقوب علیہ السلام نه و هم من هداینا او اجتبینا او ځن دا غنا هداینا چې موږ ته هدایت لکړو موږ او خو کړو موږ د مسلې لرا حضات اطلالیم فا آجزی در طولو چکلا اول سلشی و بیان کرشی بدهی بانده دلیلون در محروبان بادشاہ او حکمونا او آیاتونه د مهربان بادشاہ ورتاو شي پریوزي سجده کوونکی جوړیدونکی سجده کوونکی جوړیدونکی یعنی مطلب چې د الله احکامات بیان شي نو بدې کړي الاخبات الى الله بس الله رب العزت عاجز دی د سجدان سجده کوونکی او جاړي الله تا مچې دې داسیو او د ټول انبیای کرامو مشن یاوو نو شرک اس پجامت دا د غیر الله بلنه بکې د کم ځای نه رااله جواب فا خلفا من بعدهم خلف نرال الرسردین نا آل کشران نا آل آل نا لائق جانشین خلف عضاء و صلاة برباد اکر موز لرا نو موز دین ستند نچه موز برباد کن دینی برباد کن مطلب عرص تا اوزگارو خود دین تا نا اوزگارو دین تا نا اوزگارو عضاء و صلاة برباد کموز لرا عمر رضی اللہ تعالیٰ نووی فمن زیاب اول واسوا ازیاؤں چاچی موز برباد کو نو دین علاوان اور سیزنو پر طریق الولا بربادی عضاء و صلاة برباد کموز لرا دوی مدادا اول شواد چی ذکر دی صلاة مراد تی دین مراد تی دینو دوی موز برباد اول عطل المساجد ولزم الزیعات عطل المساجد ولزم الزیعات جمعاتون خالی پر خودل او سام اسمکو پسی او کاروبارونو پسیشو اسمکو پسیشو کاروبارونو پسیشو عضا و شا صلات درم حضرت ابراہیم اللہ تعالی ذکر کردی دی اصلات پا لغوی مانا بانده عضا و صلاتا زائع اکڑا بلن دا اللہ دا اللہ بلن ایسے کمدنو زائع اکڑا او نکانو تا او باباگانو تا او درگاونو تا بلن شورو کلا و اللہ را بلن پری خودل عضا و صلاتا زائع اکڑا چه کمدنو بلن دا اللہ و تبشاوات اولا که دل نصم ازو پره حیاشان چه کمدنو دین برباد کی فاتبا و شاوات شاوات پرستی رفاییت بالغا دا چه کمدنو تباہی وا دا تباہی وا وطبا و شاوات پس چه کمدنو لکا دیسیز دی مرض مولانو طالبانو دندارو طبقی تسرائیت دیرو که اللہ رد طولو حفاظتو کی خدا نفس پرستی خواہش پرستی تاغیل کسما قسم جوازونا قتل فل یورا علیکا او دارنگ داد اللہ نے متون دی استعمال اول غاڑی او نور نور داس کنا من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده تاس بلا یا تون دی آغا وی نو دانو دا اللہ دا قانون خدمتو کا دا اللہ دا دین خدمتو کا دا طول سیزن استعمال کا دستا حرام ندی چکینی حرام دی خلاکا پا دین سودا شورو شو کنا عزا و صلاة و سرش لگا دین برباد شو لکه د دین نفس پرستای د وجنه د دې خواهش پرستای د وجنه د دین خدمت مولانو پرې خو ځکه چې هغه د کمندونو بیا غ خواهش نه پوره کیږي اڅه کم مقصد دې نو هغه نه پوره کیږي نو با زاغیل لپاره بیا تاوول شروع شي تاوهل نو تیو ته تاویل وی خلک اصل تاوولی او بیا په پخی عبارتونو کې سپګی ګوري چې لکه موږ له بازار له توپ څنګه جایز کیږي او دا ناس تا با منگ لسنگ جایز کی گی او لکا شامی خلوی طور تیارا دا پا ایک خورس ملاوی گرو وات تبا و شاوات او روان شده دا نفس مازو پسی و صوف القون غیا نصر دا چه دی بچه کم دنو ارتاو شی غی کنده تا دیم و صوف القون نصر دا چه ملاو بشی سزا دا خپل گمراه سرا دخپل گمراهی ده سزا سره ملو شی ترغیب توبه تراشی و سم وقته او بشارت مگر آچا چه توبه استلا و ایمان راڑو او ملو کنک دا خلق چه ده دن نوشی باغونو تا او زیاد تبونشی ده سر معمولی باغونو دا همیشه آغا چه لوز کرده مهربان بادشاہ دخپل و بندگانو سر پششا یقینا لوز دا اللہ ده ما تیاد رات لو راروان نداده نابوری بده که فضل خبرم مگر سلام دا خپل د طبیعت پورې خبرې وي پکې او دی له بار وزید دی په دې کې سباو بیگا سباو بیگا هر یار تم چار تاسو کی په الکا واد بلار په دا بیا وي څنګه چلې نږدې د کو بیگا په سبا دا بیگا په سبا دا او یمړای هر ټیم خورا کونی بس بیگا سبا خورا کونه بیگا سبا خورا کونه د دې نه مطلب دی تسکا پړا ای جام کا شوق صبح شام کا دوام مرادی صدا سمانو کته دی له بار وزید دی په دې کې سحار وختي او ما خام بس پښمنه وکړو روزې ماته دا خو مطلب دار دی جنت کې ولې روزې روزه وای نه دا مطلب نه ده دا دوام ته اشاره ده مانا هر ټیم بکره ته واشیام د ماسپخین نه مخکې ټوله بکره ده او وروسته چې کمنو هر ټیم چې څو ټیم خرجو کړی پابندی پکې نشته دا نه دګینې چې سحار بکره ما خام باندې خوري ما خام مخره سحار باندې خوري کده زوال مخ کی خوره کده زوال هر ټیم بھائی تل کال جنت اللتی دار چې کمنو جنت آغا شوار کوم دل را قلوب بندگانو نام میراث کې اور کوم قلوب بندگانو آغا چال را چې غوی پرهیزګارا تقیا فمان تنزلو الا بامر ربک فمان تنزلو الا بامر ربک تا دویمه حصہ د صورت دویمه حصہ د صورت او باندې کې عاجزی د ملائکو عاجزی د ملائکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل ته وی مالک الله تزورنا اکثر مما تزورنا وې څه شي وی تعالی را چې ته زمونږ ډېر ډېر ملاقات لرنه دي زه ته سم خوشاله یم چې جبریل ورایشي کولی د محبوب د خوانه را دي کنه انت بمرء من سعداء ومسنا کنه هغه نه راته انو لك سم خوشاله ووته په دې کم نه وای ډیر ډیر ولې ناراضي وې یو جبريل وی زمانہ خبره کون تو اشوق وی لے گا زما ځان له دور شوق کیږي زما تا کو تا کله درزم ولکنی عبد مامور مونږ دا اډر پابندیو مونږ دا اډر پابندیو ولکنی عبد مامور امانه تنظر الا بهم لذبت فرشتي عاجز دي ټولي امانه تنزل الا بهم ربک امانه تنزل او نن را کوزی کومنګا مگر په حکم در رب دی لهو ما بینای دین او ما خلفنا او داغه پار دیاغه شاغه زمونږه اندی دی یعنی دنیا اما خلفنا او زمونږه رستو دی یعنی اخرت اما بین ذلک ما بین ایدینا هغه چې هغه کم دنو زمونږه وړاندې دی مخکې ته کم دنو تیر شو ما بین ایدینا مخکې ته تیر شو اما خلفنا را روان دی اما بین ذلک په میاز دې کې حال او یا چې کمنو دنیا آخرت برزخ وما کان ربک نسیا او نه رب دې روان کې د دوړو یسو نتیجا رب السماوات والارض وما بینهما تفریب کوي چې کله ټول بندگان الله تعالی عجز نوراش الله سره تعلق جوړګا انتظام چلو انکه د اسمانونو زمکه او سچو مې ځدی کیږي انتظام هغه چلی فابدو عبادتو کداغو غلامی او تابداری صرف داغو کا او کلک شا عبادت داغتا بلا تڑ شملاو توتڑا وستو عبر او کلک شا عبادت داغواندی حل تعلم لو سمیع چطا دبل چا عبادت کئی او دبل چا قانون او درمانی حل تعلم لو سمیع ایسا پی جنی اغلا رحم نامی تا اللہ رب العزت هم صفت سوکسا تا اللہ رب العزت صفتو نفکیوی ایا تا معلوم دې دا غوڅ صفاتونو والا وای کول انسانو درې مې صد صورت پدې کې زواجر اول زورنه په انکار د قیامت دای نه مانی او د مخلوق غلامی کوي او د مخلوق تابعداري کوي دا ولي اصل وجه دې په قیامت بد ګمان لري کله سره د قیامت غم وي د بوله تو خو عبادت تیار کړی و خود سره د قیامت غم نشته او وای انسان پاو کته زمرشم او خامخا ز براوی استلشم جواندې آیا آیا زمان میتو آیا ذکر زمرشم خامخا زردا چراو به استلشم جواندې زو بیا جواندې کیګمو جواب اورا سر انسان آنے آ دی انسان دا خبره شقینا پیدا کړم دره مخکی فلم یکو شی او دی نو فلم یکو شی او دی دنی انشاء الله رب العزت کړو پیدا کو اوس دې خبره کوي نوت پا گویت که او موجودن است بود رانا بود گویت بودن است و دیس پنج پوٹی توسو گو رتو دیو دا خبری کئی حوالا از کل انسان آنیا دی انسان دا خبرا چه پیدا می کدر رمخ کی فلم یا کشی آو دینو فورب دیکا اس بات دا قیامت پا قسم سرا اس بات دا قیامت پا قسم ستا پا رب می دی قسمی فورب دیکا ستا پا رب می دی رب کیون بس ارس تسشنا اشاره شوا دا رب تکی چه قسم کی راوڑو نو دی کی اشاره شوا چه دا طول کارو نکی نولی تارا پرتکول نشی لانا سورانم خام خارا خون با کم دی لرا و شیطانانو لرا او بیا با حاضر کم دی لرا چاپیر دا جهانم جسی یا پڑمخی جا سواتون یا جسی یا ڈالی ڈالی ڈالی ڈالی ثم بلان زیاننا بیا با رو باسم هاری او ڈالینا شکم یاو پده کی در صاف تود محروبان باچا پنا پرمانای کی تاری ڈالی که شکم لیڈر دی اگا باتی رو باسم خام خار او باسم هاری او ڈالینا شکم یاو پده کی اشد و الرحمن در صاف تود محروبان باچا پنا پرمانای کی هاو بسار کشای کی دا زنی زنی که دا پختو و دا ربای سیلی یو شانتی نرالی لگا کفرو بیرد بهم تاسو لفظی معنی کوئی چه انکار کی پر رب پل دا اصلا معنی دا انکار کی پر رب پل پو و دے بیت بوری نو بلو پو لگا غار بید اللہ دے خوشا لکا نو کفرو سر پل لگی باو سر سکی لگی خوچ زمون پختو تا دے انکار راوالو نمک دا نو آیو چه کفرو بیرد بهم چای کوپر کی پر رب پل مون وای انکار کوي د رب خپل نه زمون په سلکه د انکار معنا ناراضي لکه انت کې شي دا پختو کې دا سلی دا چې کمر دا چې بالکل لفظي شي کوي بیا په خلق نه پويږي دا مون کله کله بدل کو نو بیا تاسو کیسه جوړو او سوچ هونده کې کوي نو هر ځای وسړې وي چې لکه دې ځای کې ما بدل کړه او سوچ خو تاسو سم کوي نه خیر ايوم اشد وعلى الرحمن ايتيا شکم یو پده که دیر کلاکو او دیر ساخو تمی عربان بادشاہ نصر کشای که شکم یو دیر زیاد نصر کشی که والا ثم مرن احنو آلم باللذین بیا یقینا معلوم دی ما تاغ کسان شاگر دیر لائف تی دی جانم بانی دستو دیدو او دو دردو جا که دو دانا احنو آلم باللذین خام خام معلوم دی ما تا آغ کسان گم اولا بی حاصلی یا شاگر دیر لائف تی پدی جانم بانی در دردو زکی دو دستو دیدو فایم من کم اللہ واردو آن آنشت بتا سکے مگر اگر تیری دن کے پدی باندی دخولن یا حبورن واردون ورسون کے پدی جانم با ورزی لگا یا بورتو داخلی گی و یا با پیسی کی گی تیری گی نبی سے ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل پی جانم کتا دے او جانت بارا دے او دا سی پول لے دا میدان محشر نا دا میدان محشر نا پول لے او پترست دا سی دا سی دا سی دا سی دل تا جانت تے پرس کا او دید ایسا شیرے دوزا دی میدان محشر نا بخلق دی دا سی جانت تا دل تا لان دیسا شیرے جہانم نے دا پولی سیرات تے دی کی کنڈی لگی دلی دی فدی بخلق تیری گی دا کنڈی بوتا دا سیرا لگی حدیث کی راغلی دی چه دا کنڈی و سڑے دا سکی نزدن خوبا بلکل اڑو کنڈو و سر اٹچ کی گی نا لکا سرخ چڑکی گی دا سی ڈز ڈز دا سی نزدن و کش آغا خوب لگا دی نزدن با دا سی زخم با پیو کی زخم با پیو کی آزدن با دا سی کلو اونی وی نو نیچو پکڑو پل کے نیچے ڈالو ڈز نو فمخدوش ناج نبی علیہ السلام ہوئی ومکردس فی النار فمخدوش ناج ومکردس فی النار شکم زخمی شو نو بچ شو زخمی شو نو بچ شو او شکمی گپ پونی و نو داو پور کی اللہ واردو ها سیری کی بفی مگر آگا دے ورطن کے بدے باندے کان آلا رب گات نمقضی او دا پر عبد فیصل اکلاکا دا څه غپ نه ده دا سیاسي اعلانات ندي او بیا مختصر بشارت او یاره او بیا بخلاص کما کسان ځان بچ کړه شرک نام او پری وقدم ظالمان پدې کې ډاله ډاله یا پړ مخې فرات زورنا په انکار د قران او په سخريا د نیکانو باندې د انکار دوی مواجه صدا چې دې ته کمندو ظاهيري مالونو دولتونو باندې حق معلومي زموږ خبره باندې فظاهری مالونو دولتونو باندې حق سکے معلومی چې چا سره مال ډیری دولت ډیری بده وي دې پسره په حق کړي به په حق کړي وي نو حق پرسته پوری ټوکی کوي په دې د کمندو خوار دي په دې کوم باندې نو څه چلبو شي او په اوکې چې بیان کړی شي دې تا څونه زما واضحه صاف صاف د توحید دلیل بیان شي هوا یا کسان چې کافرانی په حق دا کسانو کې ایمان راوړل دي للذین قال الذين وايا کسان چې کوبر کړل په بار دا کسانو کې ایمان راوړل دي شکم یو په دې دوار ډلو کې به ستر دې بازار جا به ستر دې بازار کې پاسن ندیا او ډېر ښه ستر په مجلس کې دچا مجلس کې غټان خلک ناشتي منګل مې دران راضي منګل ناز ایمان راضي منګل کونسلران راضي ډیر وتا او د سره سوکي خوارې او د طالبان خیر او مقام زمونږ ډېر ډنده مضبوطه را دې دې وګوري دې وې د په حق باندې سره سوکتي بلال له او سلمان له او پلان کې دې او پلان کې دې همون سره ابو جال چودري صاحب دې او د ابل چودري دې د ابل چودري دې خطبه چودري دې دا چودرا اټان مون سره سړي نه ډېر ډنده رښتیا مضبوطه رل کو قتل پکاره زادا دیری ڈنڈی والا کچھ کمدنو دیر تباشیوی دی دیارا دا دنیا وکم آلکنا او سمرہ میں آلک کڑیو مخیر دینا دا پیڑونا چاگو دیر خیستا پا سامانون دا کورونو کے وارو یاو پا ظاہری ڈول ڈال کے داغی بنگلی داغی اوٹلی داغی چھ کمدنو عبادہ داغی پارکونا داغی دا کور چھ کم سامانون دی تب علا چھ کمدنو وائے چھ دا کور دا دا دا عجائب گری ما عجائب گری کنا چه دا اغی غلوخی وینی دا وصلی لوخی بزتا بلکل گب کاری تو اج دست دا بلند آمانو چه دا دیس جوڑ کری و دا منگ دا سکو بسکو دا اغی غ جام چی وینی دا اغی غ بطک چی وینی دا اغی غ لوٹا چی وینی دا منگ دا لوٹے دا سپی یو بلولی دیدی پاگی لوٹا یو بلولی کدی جوانده پا دی شنو ہو دا علمی لوٹی دی دا اغی غ دا غی سامان نو دا دیزا که نیزی زاستدائیو نیدی آغی دا چه او گوری چه پزمکا که بانگلر آوزی چه دا سمر سنگ جوڑا کردی دا او پاگی که اغا کمری او کمرو تا یو بلتا لاری حیران بشی چه دا غوی زامنو یا بایی هم آسانو آساتن واری یا دیزا کم دنو تا پاس بساری خیجی دا غشانتی او بساری دا او سیخان نی نیغی نیغی و برا بانی لارو اغه سره سیخ نو اغه څنګه نیږي کړي پته به ته یو لګي د زرو کرینونه دی یو شری او بل شری ها سنا ساتم وریا ډیر خستا سامانونو د کور کې او په ډول ډال کې کول ورته وای من کان په زلالا دیوانه مدو کګه ښا په دې مدو کګه صدا دې کم دنو مالونه او دولتونه دی دا الله ورکی ورته وای من کان په زلالا یو جواب ولا ورکو چې دې وی زمنګ سره مال او دولت ډیر دی یو جواب الزامی مال او دولتونو والا ډیر تباشیو دویم جواب ته کوي ګور دا استدراجی خان دا چې کمونو استدراجی قل مان کان فی ضلالتی ورته واغ سوک چې وګمراي کی فال یمدت له الرحمن مدا دا امر دی او په معنا دا خبر باندې دی فال یمدت له الرحمن مدا نو ورکی الله ورکی دی لرا مهربان بادشاہ مهلت دا ول الله لک مهلت ورکی حتا تر دی پوری ازار او پاو کیچو وین دی آغا چلو ز کول شید سرا یا عذاب او یا قیامت نظر دا چ پو وشید من و شر مکانا شکم یو دی شکم نو بتر بدر اجا کی فاز فجندا او کمزور دل اخر نه پته و لگی چې بیا لخر والا سو کو چا لخر په کار را دی بشارت اصل دولت چې کمندونو دا نه دی اصل دا دی ایمان او نیک عمل دا دولت اصل دی د دنیا فخر په دې په کار دی ته لړې نو په مال او په دولت فخر کوي وای زید الله الذین اهتدوا دا او زیاتی الله کسان لرا چې دا ایت مونږ دلته کلکون الله نورم کلکې او پاتې نه کملونه ډیر فائدہ منو سودمندي هند ربک اپنی زرا دیو بدل کې او ډیر بهتر دی په واپسای کې په بار د اخرت شته اخرت کې واپس کیږي نو خولي سیسه واپس شو او فرایت الذی زورا نبیا په انکار د اخرت باندې او فرایت چې د اخرت پورې ټوکی کوي حباب رضی الله تعالی نو یو مشرک لتور جوړ کړي وا حباب به توري جوړولې استاد نو مشرک ته وی بیا پیسې راکا کنه د توري هغه ته در په کوم دلا په تو خاصن قیامت منې کنه حباب کوی بیا وی بیا والته کې ما سره خډيري پیسې وی او ډېر سيزونه وی را سره والته به دلا درکم حالته به دلا درکم دی تټو تو کې ویل کیږي دا اوس خلک چې کمندنو ډیر زیات کوي لکه اګه موږ ته دا ناشنا خري چې دا د مارکیټونو او بازارونو تلان شي ا چې کم سړی ته وای چې لکه ته زما د پیسې خوري اخرت نه باندې هغه اخرت سره وګورو دی خو یو شي شو اخرت سره وای څه کو ها وګورو بیا هغه وګدو دغه سړی او غنم نه یې سره ورکاو او زنه دا وای وای مال پیسې راکا خصه پارس مال وی پیسې راکا وې مونږ چې دا سودونه کوو دا عربي توبونه کوو مونږ هغه دومره غټ دوزخ ته غاړې خېدا کنه هغه ته مونږ غاړې خېدا کنه مونږ له دلته به شي پرای وراو په دې سم مطلب یې لګا په نو منل دي نو اسیا څه غپ لګیږي ها فرایت الذی کفر بی آیاتنا چې څومره د دین د ماحول نه سوکلري کیږي په دومره زړه سختي او نن سبا دینی ماحولونه بس په نیشی صاحب دینو لکه نشته جمعات که اعلان چیوشی چه ده موز نپس پا دی ایمان و دی یکین خبره کیگی نو ده دونیم و درینیم و باباگانو نو پکه نور سوک نکیگی زوان لگ خودت خدا سی فزول کار خاری ده این دو خدا سی نیغ روانی چه سوایه ما ده سره که قرآن درس کیگی چه ده قرآن درس کیگی یو دو دری سلور معشومان یو دو دری باباگان دا به چې کمدنو کېدي چې کم جممات کې ل دولس کسان ناستې او خو غټ درس ته لکه او غټ درس درس ته د هم نه کېږي بیان ته هم نه کېږي که تعلیم تبلیغیان کوي هغې ته هم سووک نه کېږي که د جمعې بیانې د جمعې بیان د جمعې بیان چې ته وایي نو هغه هم وایي استاد له مسلې کوي کور ناستې ښځې سره او لور سره ناستې او استاد له څه کوي مسلې کوي ورې ګز وایي استاد له مسلې او موبایلو او په دې سيزونو باندې اخته یې زړونه بکلکیږي نه زړونه په سنغه ته وایا چې کم پټي باندې باران نکیږي نو بکلکیږي نه ها بیا دومره کلک شي چې توله ګینتری راځي صبر ولا راځي دا کوداله ولا راځي نو واپس در سر لراځي خانو هغه بیا په یو دوه ورځو څو ټکیږي چې خبر غاړه ته ایثار شي چې دا او خدای په استاد بیا شروع شو په خدای دې کوئی لاس نه دا بیان وکړم دې سره ورو ده زمينه چې ملمان دي او دې بچ ته زیو نه غره شروع شو په دغه باندې د ځړ نرمي کې په دې لاسه ته مينته دې له سمره باران په کار دی بیا دا چې کم نه نو سوچ په کار دی دا زمونږ کې دا چې سب بدرنګه راځي د دې وجه دا ده چې زمونږ ته کم نه نو د نیک عمل او د بیان صحبت نشته د نیکانو که ناستل نشته بلکه اوس مولانا و طالبان هم بیان نوری مولانا و طالبان هم بیان نوری تا سو گوری چه کم دهی که بیانی چرده که نه مولا و طالب نوری همیان ورطا چرده که نه ایتا وینا کردی ترمز تا ناستی اجاز چای روڑی که نه ترمز تا سی ناستی ختم لراغلی نه ترمز تا ناستی داغی ده وجه نه غریب ترده شوی ده چه ترمز پا خالی کی گی لکه هاویا داغه د وژن اجز ناسي کینی نه سو بیان دا او کنا سیم کنا نو بیان کی بچ کم نه موبایل کی ګوتی وی چې ناس تو می کنا هر اسه غیر حاضر ناسي غیر حاضر ناسي اجازونه لوزه اجازونه لوزه بالکل الله دې رحم وکي بس چې کیږي بلا سو ها فرای الذی کفر بی آیاتنا آیا فکر دې کړه دا کسا چې انکار کړه زما دا چونو نا وای دا تلاو تا انما مالو ولدا خام خراب کړی شما ته مالو بچی حاصل الغیب اې دې خبر ده د غیبونه یا دې کمنو کړی ده مې ربان باچا سره الله الله سره سواده کړی دا کلا بالکل نه داړم به کلا د چراغې مکیو صورتونو کې کلا راځي او تقریبا 33 ځله کلا راغله ده دا دوه قسمه وی یو کلا حقیقی بل کلا رجعی وی تیر چې غلطه خبره ذکرې په کلا سره رد کی کلا بالکل نه دا سنو پکار دا سنو پکار دا خبره غلطه را نو هغه ته کلا رجعی وی دویم ده کلا حقیقی مخکې صحیح خبره ذکرې ورپسې کلا راشي دا غي مطلب دا ده کلا سوف تعلمون یقینی خبره دا چې پوه وشي دی یقینی د دې په پسې شي پوه شي کلا سنکتو ما یقول کلا دا سن دا ما له اولاد څه ده سنکتو ما یقول یقینا لکما سند تاکید ده یقینا لکم هغه چې دی وي ونا مدلو من الذای مدد او زیاتون دلرا او قوم دلرا دا عذاب نه زیاتواله زازا بولا نور نور زیاتو ما وانا رسو میراس کے بڑھنو پاتکی کی بما تددنا آغا چده یوی ویاتینا فردا اورا بشی ما تو تشتور یکی آوازی اچھی مولے براش ایشی بوسرنی واتا غزو زورونا پا شرک باننی حمال دادے او امال و مال اولاد را کولشی واتا غزو من دون اللہی او جوڑی دالان علاوہ آلیاتن خدایان و زیموار متصرف کارسازان مددگاران جوړی د قانون زمدار ته کون لو مزا چې دې د پاره مټو مددگار چې دې په زور اور شي د پامری کزان مضبوطی او په نور ځان مضبوطی کلا دا سن دا مټو مدد ته تلې ته کورن ویباتم دردا چنکار وو کې د عبادت د دینا وا کونن علیهم غدا او شی وا په دې باندې الٹا مخالف بشي دشمنان بشي اعدا دشمنان بشي قرآن مجید زی پزای ذکر کردی دی حلم تران ارسلن شیاطین داد انکار او داد توحید تا شرک وجا داد کمدن استو دا ناغا شیطان پی مسلط تی ذکر رحمان لنراتو شیطان پی سوشو مسلط سنو آئی فکر دینا دیکھڑے یقیناً را خوشی کوم شیطانانو لرام شرط با دیویلی پا کافیا کی فا ارسلال عراق ولم تزدام فارسل اهل العراق را خوش کړي غخرو خري را خوش کړل دا غار سا ارسال غدي هلن تران ارسلن شياطين هاي فکر دنه کړي شيقينا را خوش کوم د چکم دنو شيطانان لره په کافرانو فاعذهم اذن ورکې دي لره یو چمبا څنګه ورکې فاعذهم اذن نو ورکې دي لره تیزواله نور ام تیزي فلا تاجل عليهم تلوار په مکو انما نعد لهم عدا یقینا قوم دیل را تیاره انما نعد لهم عدا دامیو یو یقینا قوم دیل را تیاره دیم انما نعد لهم یقینا قوم دیل پارشمیر سو انفاسهم للفنا انفاسهم للفنا و اعمالهم للجزا ساون والاشمارم ساون والاشمارم دفنا دپارا ساون و لشمارم ده فنا ده پارا او روزی ده اعمال و لشمارم ده بدلی ده پارا نوار سی شماره لکی نازی تو وای پا آغا عمر بسن آس شی شاگی که ارس ده شمیر ده لک اومی سا ده شمیر ده اومی قدم ده شمیر ده اومی روزی ده چا ده ده شمیر ده نوولی پی دمرا نازی ده خود شمیر ردی شپیدی هنما نهود دلو ماده یوم نشر المتقین الى الرحمن وفدا باغر چراغون کو متقیان لرا مهربان بادشاہ تا وفدا ملمانو وانا سوق المجرمین او بشر مجرمان جانم تتگی لا یملکون رد شفاعت قاری لا یملکون شفاعت دین کانو بندگانو تو سفارشیان ویلو لا یملکون شفاعت وصف نگری چکمن سفارش اللہ من تقضائن در رحمان آدھا مگر آغا سوکو شاگه چه کمدنو نیولی وی دمه روبان بادشاہ سر لحظ کرده وی دمه روبان بادشاہ سر لحظ یعنی شافع موحید وی او مشغوله موحیدی فقالو زورنا پی اتخاذ الولد بانده فقالو تقدر رحمان ولدا او وای دی جوڑ کرده دمه روبان بادشاہ ولدا نیازا ولی لقا چه تم شیعن ادا یقینا تاسو راتلو لکر پیو خبر خطرناکا داو خطرناکا خبر دا ځکه چې د الله رب العزت ولدی ناغه بسی اله بنی او کد ازمکا که بل اله راغه دا ازمکا پاتے که دلے دا نشی پاتے که دلے دا ازمکا نشی پاتے که دلے دا خدا خلق داویدار جوڑی خدا خو آلیہ نیدی کنا کونو شوی کنا یا سڑے ہوئی چی پلانکی تا اله ہوئی لیو دا ازمکا خوروانا نشوا اگا خود دی نسشے کدا حقیقتن بل اله راغه او حقیقتا شرک موجود شو دا خو لکه اختراعی دی اختراع دا که حقیقتا شرک موجود شو نو دنیا روانه والا دنیا نه پاتې کیږي دا دنیا دویم خدای نه منی دا د انسان پنج پټه دی چې د چې کمونو اختراع دا دی او منی اختراع دا دی او منی دا فرضی ډایلاګ نه دی ګوره او نه شاعرانه مبالغه ده دا قرآن چې کمیلی دی چه تکاد السماواتو یا تفطرن منو و تنشق الاردو و تخر الجبال و حد دا چنیز دیدا چه وچوی اسمان اسمانو نو وش لیگی او زمکا چه کندنو چاو دیشی او غرون دڑی وڑی شی دا دید وجن چه دی اللہ لبچه منی چه اللہ لبچه منی که حقیقتن دا اللہ بچه راغی حقیقتا د الله بچی راغه ماغه بسوی اله بوی او دویم اله د ازمکه او اسمان برداشت کئ دا نه برداشت کئ که حقیقتا دویم اله راغه نو تباہ او برباد دی ازمکه لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا اختراعی ادعای خدایان نه چې حقیقتا خدای راغه نو ازمکه او اسمان تباہ والا بیا په دا شاعرانه مبالغه نه ده ګوره چې اوسړی وی دا بالکل حقیقت ته او په معلومه شو چې دا ازمکه شته او اسمان شته نو په دې ازمکه کې بل اله نشته اله په کې بل نشته تکاد سماواتو اتفطرن منو د زیر اسمانونه چې وشلیږي دینا او چې ازمکه وتخیر الجبال حدا او شي چې کم ننو ازمکه داړې زګرونه اور غړي کې زرونه داړې واړې هر څه راړتاو شي انداول الرحمانه دا چې دی را غواړی مې روبان باچاله نیازه ولی او نی دی لایق مې روبان باچاله چې جوړ کې نیازه ولی نشتا هن کلمان په سماوات او ارض یعنی دا تاسو د عقیدی غلطی دی چې دا د الله نیازه ولی دی دا نیازه ولی دی دا غلطی دی دا تاسو باطل عقیده را دا ځان دی کدی ته حقیقی صورت موجود شو نو داسمه کا اسمان مخه ده خلاص تاسو خبره حقیقت شو ان کل من فی السماوات و الارض نشتی آسوک ندی دار طول آسوک چه بزمان کی دی اسمانو کی مگر رات منکنی محروبان باچه تلا سڑیلی غلامان طول بلا سڑیلی را دی دا عباد دی طول هیومن نا دا طول عباد دی لقد احسان قعد و مادد یقینا گر کردی دی اللہ تعالی دی لرا او کردی دی شمیر او هر یو دینا رات منکنی دی اغتا پر حضر قیامت یکی آواز تشتور یقین بشارت یقین آکسان چیمان راولی دا عمل کینک زردہ چوبہ کردی دی لرا محروبان بادشاہ مینا سکی نیو زردہ چوبہ کردی دی لرا محروبان بادشاہ خود دا محبت خپل یعنی اللہ بو تخپل مینا نصیب کی دویم خود دا مینا اللہ بو سر محبتو کی درم خود مینا اغد ملائکو سر محبتو کی محبوبیت عند الملائکہ او سالورم محبوبیت بین الناس خلق د خلقو بخوخی د خلقو بخوخی اغیط و محبوبی دا پا سباندی پا ایمان و پا عمل صالح پا ایمان و پا عمل صالح اوز چه منگ وایو یا اللہ خیر چه منگ وایو ایمان و عمل صالح وی دا غیبت کمدن یو بل سرمین وی اوز وای چه زمون خود مسلمانان یو بل سرمین نشته نو دی آیات تا دروغو هم که ایمان تا دروغو هم اوز پا منگ دی ایمان تا دروغو هایو چه آغا ایمان چه قرآن کم ایمان ہوئی او آغا عمل صالح چه قرآن کم عمل صالح ہوئی نو زمونگ ایمان و عمل صالح لا آغا سطح ترسید لی نو محنت کی ضرورت ہے دید پار دا مستقل محنت ضرورت دا مستقل محنت ضرورت ہے او چه کم زائی که فا مومنان مسلمانان یا ملیان و موحدین یو بل سره چې کمندنو مشتو غریبانو پوه شو چې د دوی په توحید او د دوی په ایمان کې فرق دی. فرق ته وکي ځکه دا قران نتیجه ویل دا او وعده تور ویل دي چې ایمان او عمل صالح پچا کی وي نو سایر جل اللهم الرحمن ودا الله به په ماین وی دی په الله سی وی ماین وی فرشتي به په ماین وی او د دوی په خپل منس کې په یو بل سی وی ماین وی محبوبیت ایندا الناس نظمون ایمان او عمل صالح کې فرق دی. فاینما سرنا بلسانک دا په سم لاویږي قران باندې ترغیب ال قران نو یقینا آسان کړم دل رب جب استا باندې لته بشر بیل متقینا ته دې لپاره چې زیر ورکی په دې باندې پرهیزګارانو لا او یالا په دې باندې کوم جګړه کوونکی په توحید کې چا په توحید کې جګړه کوي لدود دې فکمالک نا قبلم او سیر د دنیا او سمره میلا کړو مخې دې نه پیړای هل ته سمنو منا هدن ایا په مخصوصه د دې دی او تن ایا معلومه دې نه یو تن ښکاری نه تا او تاسو مو امریکا دا یا ورته دې سکش هیڅ شی نشته ختم او تاسو مو امریکا دا د صورت کې تضرع المستجیبین بیان شو.